تفتیش فقط نہیں کیا جائے گا، انہیں ٹرائل کیا جائے گا، اور ٹرائل ان اے سینس کہ انہیں حلف دیا جائے گا تین چیزوں کا، کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے، نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں، نہ قتل کے سازش میں شریک ہیں. جن جن پر ان کے ورثاء نے ہاتھ رکھ لیا تو تین چیزوں کی قسم اٹھائے گا، ایک نہ ہم نے قتل کیا ہے، دوسرا نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں، تیسرا نہ ہم قتل کی کنسپریسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں. تو یہ قسم اٹھائیں گے اور پھر شریعت اسلامیہ فیصلہ کرے گی کہ اب بلڈ منی آپ جمع کر کے اس کو دے دیں. بلڈ منی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کی کمیونٹی میں اس طرح مقتول مل گیا تو یہود ہی پر لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے قتل کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلائی اور انہوں نے رب موسیٰ پہ قسم دے دیا کہ کہو کہ مجھے موسیٰ کے رب کی قسم، مجھے موسیٰ کے رب کی قسم جس نے موسیٰ پہ تورات نازل کیا، کہ میں نے نہ قتل کیا ہے، نہ قتل کی سازش میں شریک ہوں، نہ قاتل کو جانتا ہوں. جب انہوں نے قسمیں اٹھائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب بلڈ منی جمع کر کے مقتول کے ورثاء کو دے دیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے جو قسم اٹھائی، قسم بھی اور بلڈ منی بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھانے سے تو آپ کا گردن محفوظ ہو گیا، اب یہ کوئی گدھا تو نہیں مرا کہ اس طرح ہم اسے اس میں ڈال دیں گے. اور اگر اسلامی ریاست میں کوئی ان نون قسم کا مرڈر ہو چکا ہے اور ورثاء بھی کسی پہ انگلی نہیں رکھتے، بھائی ہم نہیں جانتے کس نے قتل کر دیا ہے، صحیح، اور پھر گورنمنٹ وہ بھی کوئی کلو معلوم نہ کر سکی، تو پھر بی سٹیزن، اسلامی ریاست کا سٹیزن، یہ اللہ کے نزدیک اتنا محترم ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ بلڈ منی وہ مقتول کے ورثاء کو ادا کر دیں. بھائی یہ مفت میں تو انسان نہیں مرتے، انسان نے اس طرح مرنا ہے، یہ کوئی گدھے تو نہیں مرتے. تبھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کتا بھی مرے تو عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا تو میں نے کہا کہ تین قسم کے کسٹمز اور کنونشنز تھے، ایک وہ جو مکمل طور پر صالح تھے، جس طرح دو مثالیں میں نے دی حضور نے جوں کے توں رکھے، دوسرے وہ جس میں اصلاح کی گنجائش تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اصلاح کر دی، اور تیسرے وہ جو 100% گندے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک جنب شکلم ان کو ختم کر دیا، صحیح. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جس کو گریجولی ختم کرنا تھا، کیونکہ لوگ ایڈکٹ ہو چکے تھے، جس طرح ڈرنکنگ شراب وائن اس کے ساتھ تو لوگ ایڈکٹ ہو چکے تھے. تو اگر حضور علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ بس شراب حرام، چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا. ہم پٹھان لوگ نسوار نہیں چھوڑ سکتے آسانی سے، حالانکہ اس کا چھوٹا سا نسخہ ہوتا ہے، اور ہندوستانی لوگ وہ پان نہیں چھوڑ سکتے، تمام لوگوں کا ایک ایک نشہ ہے، اور چودھری صاحب والے وہ گڑاکو نہیں چھوڑ سکتے، ہم گڑاکو کہتے ہیں. اور سن کا کیا مشہور ہے وہاں بھی وہ کا باب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک جنب شکلم ختم نہیں کیا، بلکہ دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے متعلق کبھی کبھار کچھ کہہ دیتے، کبھی کبھار، تاکہ عقلی اعتبار سے ان لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ کیا گندا کام کر رہے ہیں. بھائی آدمی کا پھر سینس نہیں رہتا. حضرت عمر نے تو تب کہہ دیا کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا. کسی نے کہا وہ جی کیوں، اس نے کہا وہ جی کیوں، یہ بھی کوئی بات ہے. جو چیز انسان کو گدھا بنا دیتا ہے آدمی کیوں اسے کھائے پیے، انسان کو گدھا بنا دیتا ہے، میں نے اپنے کو گدھا نہیں بنانا تھا کہ خود اپنے بات کی پھر تمیز نہ رہے کہ میں کیا بک رہا ہوں، صحیح. تو اس کی اصلاح یعنی اس کو ختم کر دیا، لیکن گریجولی اینڈ سلولی، گریجولی. جہاں تک سلیوری کا تعلق ہے تو یہ اسلام میں آیا تھا رومن اور بیزنطینی امپائر سے، ان کی تہذیب تھی، ان کا کلچر تھا. تو اسلام نے بیک جنب شکلم ختم نہیں کیا. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو ان ریٹالیشن ہوا کرتا ہے، مینز آپ کے قیدی گرفتار کیے جائیں اور انہیں غلام بنایا جائے اور آپ کے ہاتھ قیدی آ جائے مفت میں چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو جب تک کوئی اور ایگری نہیں کرتا کہ ہم نے بھی ختم کر دیا تو تبھی تک ہم تو نہیں کہہ سکتے کر سکتے کہ یہ. اس دن وہ کونسلر صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ جی $45 پاکستانی ویزے کے لے لیتے ہیں، امریکن پاسپورٹ پہ کتنے لے لیتے ہیں؟ $45 یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے. ہاں ہاں تو اس نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ یہ اسٹیٹ کا نہیں ہوتا، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کا ہوتا ہے. اب یہ لوگ جب لگا دیتے ہیں اسٹیمپ ہمارے پاسپورٹ پر تو $45 لے لیتے ہیں، ہم بھی $45 لیتے ہیں، کینیڈا والا $60 لے لیتے ہیں، ہم بھی $60 لے لیتے ہیں، صحیح. تو یہ مسئلے ہوتے ہیں میوچول معاملات. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کہہ رہے تھے کہ او میرے دین میں سلیوری کا کوئی انسان کو غلام بنا. ارے بھائی آپ کے انسانوں کو وہ غلام بنا رہے ہیں، وہ ہاتھ چھوڑیں گے آپ کو، تو آپ نے ہاتھ چھوڑنا ہے. البتہ شریعت اسلامیہ نے حکم دے دیا حضور اسلام نے فرمایا استوصوا بالاسارى خيرا, کہ آپ قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کریں. ابو عزیز نے کہہ دیا کہ میں جس انصاری کے گھر رہ رہا تھا وہ کھجور پہ گزارا کرتے اور مجھے روٹی اور دودھ کھلایا کرتے. سمامہ ابن اسال کہتے ہیں کہ میں جب گرفتار ہو کے حضور کے پاس لایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ قبیلے کا سردار ہے اور ہے بھی قیدی, تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے, اور یہ تو دودھ انڈوں کے کانے کا عادی ہوگا, تو آپ دودھ انڈے کا انتظام کیا کریں اس کے لیے. تو صاحب اگر ہم نے آپ کو گرفتار کیا دودھ انڈے کھلائیں گے آپ؟ دودھ انڈے کا سیک کھلائیں گے. تو اب جن کو غلام یا کنیز بنانا تھا شریعت اسلامیہ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کا حکم دے دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم, اپنے غلاموں اور کنیزوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اطعموہم مما تاکلون والبسوا مما تلبسون, انہیں وہ کھلائیں جو خود کھاتے ہیں اور وہ پہنائیں جو خود پہنتے ہیں, انہیں وہ کھلائیں جو خود کھاتے ہیں اور وہ پہنائیں جو خود پہنتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکلفہم بما لا یستطیعون, ان سے ایسی بیگار قطن نہ لیں جو ایک انسان کے کرنے کا نہیں ہوتا. وہ بھی انسان ہے, وہ تکتا ہے, اسی کے کچھ تقاضے ہیں. صحیح. اور قرآن کریم نے فرمایا وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اللہ کریم نے فرمایا کہ فرعون بن کے آپ انسان کے ساتھ وہ تذلیل کا سلوک نہ کریں کہ وہ آپ کا غلام بنا تو آپ نے ذلیل کرنا شروع کر دیا. صحیح. اور پھر شریعت اسلامیہ نے اصل میں ترغیب دے دی اس کے آزاد کروانے کی. قیدی بنانے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ کافر قیدی اسے غلام یا کنیز بنایا جائے. اگر آپ جیل میں رکھے دیٹس سمتھنگ ایلس, وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں. آپ اسے کسی مسلمان خاندان کے حوالے کرنے, ان کا فیملی ممبر بنا دیں. ہی از جسٹ لائک اے فیملی ممبر. وہ فیملی ممبر ہے آپ کا, وہ فیملی ممبر ہے آپ کا. اور وہ فیملی ممبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس طرح ڈیل کریں جس طرح اپنے بھائی کو ڈیل کرتے ہیں, جس طرح اپنے بچے کو ڈیل کرتے ہیں, جس طرح اپنی بہن کو یا بیوی کو ڈیل کرتے ہیں. اور پھر شریعت اسلامیہ نے حکم دے دیا کہ اگر آپ نے قسم اٹھائی اور قسم میں حانث ہو گئے تو اسے آزاد کر دیں, غلام کو یا کنیز کو. آپ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ میرے لیے اس طرح ہیں جس طرح میری ماں, تو اسے کہتے ہیں زہار. تو آپ غلام آزاد کریں یا کنیز آزاد کریں, آپ کو بیوی واپس مل جائے گی اور ایک غلام آزاد ہو جائے گا. اگر آپ سے قتل خطا کا ارتکاب ہو گیا, کس کا بلڈ منی تو آپ نے ورثاء کو دے دی. میں نے کہا کہ قتل کرنے سے کتنے حقوق تلف ہو جاتے ہیں؟ تین. ہاں بتائیں. اللہ تعالیٰ کا, مقتول کے ورثاء کا, اور تیسرا ہاں اسٹیٹ کا. کہ ایک قتل سے تین حقوق تلف ہو جاتے ہیں. اللہ کا بندہ قتل کیا گیا, اسٹیٹ کا سٹیزن قتل کیا گیا, کسی کا باپ بیٹا قتل کیا گیا. صحیح. تو اگر قتل انٹینشنل مرڈر ہے مینس انٹینشنل مرڈر ہے, تو انٹینشنل مرڈر میں تو ایک ہی کیپیٹل پنشمنٹ ہے, ساروں کو پہنچ گئی, اسٹیٹ کو بھی پہنچ گئی, اللہ کو بھی پہنچ گئی اور ورثا کو بھی پہنچ گئی. لیکن اگر قتل خطا ہے, ان انٹینشنل نیگلیجنس کی بنیاد پہ ہو چکا ہے. قتل کے کتنے اقسام میں نے بتا دیے تھے, جمہور کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک. ہاں, اور جمہور کے نزدیک تین. کہ جمہور کہتے ہیں کہ قتل کے اقسام تین ہی ہوتے ہیں, ایک قتل عمد انٹینشنل مرڈر, دوسرا قتل خطا, اور تیسرا قتل بالسبب. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قتل کے اقسام پانچ ہوتے ہیں, ایک قتل عمد, ایک شبہ عمد, ایک قتل خطا, دوسرا قائم مقام خطا, اور پانچواں قتل بالسبب. صحیح. اب قتل خطا یا جار مجرا خطا, جس میں آدمی کو بلڈ منی دینا ہوتا ہے, یا شبہ عمد, جس میں آدمی کو کیا ہوتا ہے بلڈ منی دینا ہوتا ہے, وہاں پہ یہ تینوں کے تین قوانین متوجہ ہو جاتے ہیں, یہ تینوں کے تینوں حقوق متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ورثا کو بلڈ منی جائے گی ورثا کو. لیکن اگر مالدار آدمی قتل کرتا رہے اور $100,000 وہ مقتول کے ورثا کو دیا کرے, تو $100,000 تو اس کے لیے اس طرح ہے جس طرح پینٹ ادا کر رہا ہے, بلینئر ہے, تو $100,000 وہ اس کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا. اب چودھری صاحب کے لیے $100,000 وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ مالدار آدمی چوری صاحب اور لالا ختم کر دیں. یہ تو میں نے ایسا کر دیا, ہمارے گاؤں میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ایک آدمی کے متعلق اس زمانے میں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو 60,000 روپے کا تصور, یہ جس طرح آج آپ کہہ دیں کہ فلاں کے پاس 60,00,000 روپے ہیں, 60,000 تو اس زمانے میں, یعنی ارلی سکسٹیز میں. تو ایک آدمی نے حجرے میں کہہ دیا کہ یہ جو فلاں صاحب ہے نا, تو وہ نہیں تھے کہ یہ فلاں صاحب جو ہیں اونچے والے سے کہہ رہے تھے اس کے پاس 60,000 نقد رقم ہے. تو دوسرے آدمی نے اسے برجستہ کہہ دیا کہ خدا کا خوف کرو, وہ ہمارے جیسے بھوک سے مرتا ہے, آپ کسی سے اسے مرواؤ گے بھی وہ بھی مر جائے گا اور مروانے والوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا. چودھری صاحب اور لالا کا بھی یہی مسئلہ ہوگا. تو اب قتل خطا یا جار مجرائے خطا یا شب آمد میں ایک بلڈ منی ادا کرنی ہوگی, دوسرے کفارہ, اللہ کا بندہ مار دیا ہے بغیر کسی ریزن کے, بغیر کسی جسٹ کاز کے مار دیا ہے, تو اس نے کفارہ ادا کرنا ہے. کفارہ میں کیا کرنا ہے؟ صیام و شہرین متتابعین, 2 مہینے روزے رکھنے ہیں, یا اطعام 60 مسکینہ, 60 مسکینوں کو فطرانہ دینا ہے, یا فتحریر رقبۃ مؤمنہ کہ غلام کو آزاد کرنا ہے, یا کنیز کو آزاد کرنا ہے. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں یہ اس جانب انڈیکیٹ کرتی ہے کہ شریعت اسلامیہ بمائی ای کے ان ریٹالیشن غلام اور کنیز بناتی ہے, صحیح, بدلے عدلے کے بدلے کے طور پر, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ احسانات کرنا چاہیے کہ وہ آزاد ہو جائے, صحیح. تو اب غلام یا کنیز کسی کے گھر میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا, کانت لہو عتق رقبتہ من النار, اللہ اس کے گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. یہ پھر ترغیب دے دی گئی آزاد کروانے پر. 2 آدمیوں کا مشترک غلام, ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا, اب 50-50 تو نہیں ہو سکتا کہ 50% ہی از حر اینڈ آزاد اینڈ 50% ہی از غلام, نو, اس میں تقسیم ہو نہیں سکتا. ایک پرسن کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے کہ 50% غلام ہے اور 50% آزاد ہے. اب ایک آدمی نے تو آزاد کر دیا, دوسرے آدمی کے لیے وہ کیا کرے گا؟ نہیں, دوسرے آدمی کے اگر آزاد کروانے والا غنی اور مالدار ہے اور وداؤٹ دی کنسنٹ آف دی سیکنڈ ون اس نے آزاد کر دیا, ہی از ضامن, ہی از ٹو پے, اس نے پے کرنا ہے کہ بھائی 50% اب آپ اسے ادا کر دیں. لیکن اگر وہ خود بھی ہمارے جیسے بھوکا مرتا ہے تو اس نے کیا ادا کرنا ہے چودھری صاحب کو؟ تو اب چودھری صاحب یا خود آزاد کر دے اللہ کے لیے, اور اگر وہ آزاد نہیں کرتا تو وہ اس غلام سے کہہ دے گا کہ بھائی آپ کی مارکیٹ ریٹ یا مارکیٹ ویلیو یا کیا فیس ویلیو یا بلو بک کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں گاڑیوں کے بچے, ہاں بلو بک, کہ بلو بک والی آپ کی قیمت جو ہے وہ $100,000 ہے, $100,000, 50% آپ آزاد ہو گئے, 50,000 چلے گئے, میرے 50,000 آپ کہیں سے کما کے مجھے دے دے, آزاد ہو جاؤ گے. اسے کہتے ہیں عبد الساعی. کیا کہتے ہیں؟ عبد الساعی, ساعی مان مینس کوشش کرنے والا, ٹو سٹرائیو ہارڈ ٹو ارن سمتھنگ اینڈ ٹو گیو اٹ ٹو سیکنڈ ون, کہ دوسرے کو دے دے. اور تیسرا ہے عبد مکاتب, مکاتب کو اپنا مالک کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے $10,000 کما کے دے دیے تو آپ آزاد ہو جاؤ گے, صحیح ہے. تو اسے کہتے ہیں وفر رقاب. اسے کیا کہتے ہیں؟ وفر رقاب, کہ اس مکاتب کو جلدی جلدی زکات کے پیسے دے دیں تاکہ وہ آزاد ہو جائے. بات ذہن میں آ گئی چوری صاحب؟ اسے کہتے ہیں فقہ. اور لوگ کہتے ہیں یہ فقہ کہاں سے آئے؟ الناس اعداء لما جہلوا, علماء عرب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں, صحیح ہے. وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فقہ سمجھنا, یہ کوئی ماموں کا گھر توڑا ہے. چوری صاحب کیا خیال ہے؟ اور پھر ایک اور طریقہ ہے ان کے آزاد کرنے کا کہ اسے مدبر بنا دیں. مدبر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا غلام ہے, میں مروں گا تو وہ تو میری پراپرٹی ہے, تو میری پراپرٹی لائک آل ادر پراپرٹیز آف مائن اٹ ول سرٹنلی گو ٹو مائی ہیئر, میرے جو ورثہ ہیں ان کو مل جائیں گے, یہ غلام بھی ان کی ملکیت میں چلا جائے گا, صحیح. لیکن میں نے کہہ دیا کہ انت عتیق, انت عتیق کن تو برا منی, میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہیں. اسے کہتے ہیں عبد مدبر. کیا کہتے ہیں؟ عبد مدبر. تو عبد مدبر کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ نہ آپ پھر فروغ کر سکتے ہیں, نہ آپ اسے کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں, نہ آپ اسے واپس غلام بنا سکتے ہیں, وہ آپ کی زندگی تک آپ کی خدمت کرتا رہے گا. یہاں پہ عزرائیل آپ کا روح لے اڑا اور وہاں پہ وہ آزاد ہوگا. تو اسے کہتے ہیں عبد مدبر. کیا کہتے ہیں؟ جلدی ختم کر دیں. اچھا, اور پھر شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا یہ ہم جو شادی کرتے ہیں تو شریعت کے ایک دو الفاظ بول لیتے ہیں. کیا بول لیتے ہیں؟ ایک دو الفاظ کہ یہ فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے باعوض اتنے مہر کے نکاح صحیح شرع محمدی کے اساس پہ آپ نے قبول کر دیا ہے, تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کر دیا ہے, صحیح. وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں, میاں بیوی بن. اور ناؤ دی شوہر اور دی میاں ہیز آل دا رائٹ ٹو ایکسپلائٹ اور ٹو یوٹیلائز اور ایز یو ایکسپریس, جس طرح بھی آپ کہیں. اسے کہتے ہیں ملک نکاح. اسے کیا کہتے ہیں؟ ملک نکاح. کیا کہتے ہیں مل کے نکاح ہی مینز اونرشپ بائی وے آف نکاح. دیٹس ناٹ دیٹ کائنڈ آف اونرشپ ایز یو اون یور کار آر یور ہاؤس آر سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن اس کے لیے ٹرم ہے ملکی نکاح. اس کے لیے اصطلاح ہے کیا ملکی نکاحی, کہ آپ سیکسوئل سیٹسفیکشن کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ملکی نکاحی حاصل ہے. کیا حاصل ہے ملکی نکاحی ان دا وے شون بائی شریعہ آپ اپنی سیٹسفیکشن کروا سکتے ہیں, اسے کہتے ہیں ملکی نکاحی. اور یہ جو غلام اور کنیز ہاتھ میں آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ملکی یمینی. اس کو کہتے ہیں کیا ملکی یمینی. اور ملکی یمینی یہ ملکی نکاحی سے زیادہ اسٹرانگ ہوا کرتا, یہ اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو جب زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو ملکی نکاحی کے ساتھ تو صرف بزا مین سیکسوئل سیٹسفیکشن, وہی حق آپ کا بن جاتا ہے. وہاں نکاح کے صورت میں آپ کو صرف سیکسوئل سیٹسفیکشن کا استحقاق پہنچتا ہے. اس کے علاوہ آپ نہ اپنی بیوی کو فروخت کر سکتے ہیں, کہ فروخت کرتے ہیں نہ کسی کو گفٹ کروا سکتے ہیں, نہ للہ و انا الیہ راجعون. صحیح, یعنی اس قسم کا کوئی تصور, اس لیے کہ وہ بڑا ضعیف حصہ ہے, یعنی کمزور ملکیت ہے آپ کا اس کے اوپر, صرف سیکسوئل سیٹسفیکشن کی حد ہے, بس نتنگ ایلس. بات ذہن میں آ رہی. لیکن جب جو کنیز آپ کی ملکیت میں آ گئی تو ملکی امینی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اف کی ہولی سولی باڈی الانگ وتھ پرائیویٹ پارٹس آف باڈی وہ آپ کی ملکیت میں داخل ہو گئے. لہذا ملکی نکاحی ملکی امینی کے ساتھ ایز اے سپلیمنٹ ثابت ہو جاتا ہے. چودھری صاحب یہ ہم آپ کو اسلامک جورسپروڈنس پڑھائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے چودھری صاحب, اور چودھری صاحب اللہ رحم فرمائے ابو حنیفہ پر, اللہ رحم فرمائے شافعی پر, اللہ رحم فرمائے مالک اور احمد پر, اور اللہ رحم فرمائے ائمہ مجتہدین پر. یہ کمال کر دیا ہے, بس حلے کا لقمہ بنا دیا ہے ہمیں, دے دیا نے یہ شریعت یہ حکم کیوں دے دیا. اور لوگ کہتے ہیں عام آدمی کے وہ بخاری کے اندر حدیث ہے, ارے بے وقوف کے بچے آپ بخاری کو کیا جانتے ہیں. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے خریتا گورا پس ہرا شریتا گورا, کہ گدی کو دیکھو اور ڈیزرٹ میں رات گزارنے کو دیکھو, تو زید عمر بکر کو دیکھو اور بخاری کے حوالے کو دیکھو. انا للہ وانا الیہ راجعون. ہمارا بیڑا غرق ہو گیا 30-35-40 سال سے, ہم ابھی تک نہیں سمجھ رہے ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں. کوئی کوئی لوگ تو بولتے ہیں کہ کسی چیز کو نہیں بس قرآن کو فالو. اللہ اکبر. انا للہ وانا, ذرا قرآن کی لفظی معنی تو ہمیں سمجھائیں, بس لفظ قرآن کے لفظی معنی سمجھائیں, پھر قرآن کو دیکھیں گے. کیوں چوہی صاحب؟ تو پھر رقاب والغارمینا, اور مقروضوں کو دے دے وہ مقروض جو کسی جائز ضرورت کے حصول کے لیے مقروض بن چکا ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی شادی کر رہا تھا اور قرضہ لے چکا ہے, لیکن وہ شادی کی بات نہیں کر رہا جو پنجاب میں ہو رہی ہے, میں شرعی شادی کی بات کر رہا ہوں. پنجاب میں تو وہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جہیز میں کتنا کچھ دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور بلوچستان میں پھر دوسرا عذاب ہے, وہ دوسری طرف کا ہے, وہ دوسری طرف کا عذاب ہے. وہ شوہر سے کہہ دیتا ہے کہ 3,00,000 روپے دیں گے, صحیح, اور جب 3,00,000 روپے پورے ہو جائے تبھی وہ شادی کرتا ہے, ادروائز اس نے لگا رہنا ہے مختلف قسم کے لیبرز کرنے ہیں, وہ 3,00,000 روپے جمع کرنے ہیں. صحیح, سیدھا سادہ کام ہمارے پٹھانوں کا ہے سرحد میں. ہم بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں بھائی, ایک چھرپائی بنا دیتے ہیں, دو کرسیاں, ایک ٹیبل, ایک چائنک, 6 پیالیاں, 6 پلیٹ, صحیح ہے, 10-12 جوڑے کپڑے, یہ کیا کہتے ہیں بوندیاں, وہ بوندیاں بنا دیتے ہیں, ایک وہ بنا لیتے ہیں, ایک دیکچا دے دیتے ہیں, ایک چھولا دے دیتے ہیں, اگر وہ بس میں ہے تو ایک پنکھا دے دیتے ہیں. بس نہیں, ہمارے یہاں نہیں, ہمارے یہاں کو یہ تصور نہیں کر سکتا خدا کے بندے. وہاں گولی مارتے ہیں لوگ خدا کے بندے, وہ آدمی پر بیٹھ نہیں سکتا. یہ ہمارے کی بات نہیں ہے, بلوچستان کے پٹھانوں میں یہ خباثت ہے اور افغانستان کے پٹھانوں میں بھی یہ خباثت ہے. ہاں یہ افغانستان اور بلوچستان کے, ہمارے سرحد میں یہ خباثت نہیں ہے. سرحد میں یہ کوئی تصور کر دے, اور خصوصاً سوابی چارسدہ اور پشاور میں, انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا. کہ دی یوز اپنے اپنے بیٹی کے پیسے نہیں لیے ہیں. یہ بات ہے کہ اگر آدمی ہسبینڈ جو ہے وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تو وائف کو کچھ بھی دکھ سکتا ہے. میں نہیں سمجھ, میں نہیں سمجھا کہ چوہدری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں ہمارے ہاں تو طریقہ یہ, چوہدری صاحب یہ آپ غلط سمجھے ہیں, ہمارے ہاں تو طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی تو ایک ساتھ وہ جاتے ہی نہیں, وہ جاتے ہی نہیں میاں بیوی. اگر میری بیوی وہاں میرے علاقے میں کہیں جانا ہے, میں نے اس کے بھائی کو بلانا ہے کہ بھائی آپ کی بہن کا یہ کام ہے, آپ اسپتال لے چلے جائیں. وہاں تو ہمارے ٹریڈیشن کچھ اور ہیں, یا پھر میرے ابو جو ہیں اس نے لے جانا ہے اسے. وہاں پہ ٹریڈیشن کچھ اور ہے. آپ آئیں گے ہمارے ہاتھوں ہم آپ کو سمجھا دیں گے. ہم جو ہیں ہم جاہل پٹھان ہیں وہاں. یہ سب سے اور دورانی جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے جاہل پٹھان ہوتے ہیں. یہ دونوں بھی جاہلوں میں سے ہیں اور ہم بھی جاہلوں میں سے ہیں. انما الصدقات للفقراء. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمن النکاح ایسرهم مؤونا, سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں تکلفات نہ ہوں. تو اب شرعی حد تک تو ولیمہ کرنا وہ سنت ہے, شرعی حد تک ولیمہ کرنا وہ سنت ہے. تھوڑا بہت گھر کا سامان کرنا, کیونکہ آپ بغیر یعنی لحاف اور بستر اور بغیر چارپائی کے تو نہیں سو سکتے. جی تھوڑے بہت برتن لے لینا کچن کے لیے, یعنی جو بنیادی ضروریات ہے جس کے بغیر رہنے کا امکان نہیں. تو اس حوالے سے آدمی مقروض ہو گیا. یہ تو نہیں کہ آدمی لاس ویگس چلا گیا اور مقروض ہو گیا اور ہم کہتے ہیں کہ چلو جی اس کو اب زکات دے دیں. صحیح. اور یا سود کے احساس پہ گھر لے لیا پیمنٹ پر اور پھر ہم کہیں کہ چلو زکات کے پیسے دیا کریں تاکہ اس کی پیمنٹ ہو جائے. اب میری یہ ذہن جو ہے نا یہ نہ عوام کو راس آتی ہے اور نہ موریوں کو راس آتی ہے, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ بھائی اسٹریٹ فارورڈ رائٹ اوے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا. صحیح. اب کرنا اور عمل کرنا وہ دوسری بات ہے, وہ خامیاں میرے میں آپ سے زیادہ ہیں. صحیح ہے. لیکن کہنا اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا, کہنے میں کوئی کمپرومائز نہیں. والغارمین اور مقروضوں کے لیے ہے, وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے لیے, وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے لیے. تو یہ اور فقراء دونوں کا تصور وہ سورہ بقرہ والی کل والی آیات میں گزر گیا. اب ذرا پھر نکالیں کون سی آیت یاد ہے. للفقراء الذين صدقات فقراء کے لیے, احصروا في سبيل الله, احصروا في سبيل الله جنہیں بند کیا گیا ہے اللہ کے راستے میں. کس نے بند کر دیا؟ انہوں نے اپنے لیے راستہ خود منتخب کر دیا ہے. یا مجاہد بن گیا ہے والنٹیئر اور یا طالب علم بن گیا ہے. تو کسی نے ان کو بند نہیں کیا. والنٹیئر کو کوئی بند نہیں کرتا, وہ خود اپنے آپ کو بند کروا دیتا ہے اللہ کے لیے. کنفائنڈ ٹو دی وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, confined to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise he can go somewhere to earn money and dollar. لیکن وہ نہیں جا رہا, وہ کہتا ہے میں نے جہاد لڑنی ہے. وہ نہیں جا رہا, وہ کہتا ہے میں قرآن سنت کی تعلیم حاصل کرنی ہے. تو وہ فی سبیل اللہ, یہاں سے ہم نے اس فی سبیل اللہ کے امام بونی پر رحمۃ اللہ نے یہاں سے پک کر لیا. اور محمد ابن حسن الشیبانی جو امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ کے سینئر اسٹوڈنٹ. وفی سبیل اللہ اور مجاہدین اور طلباء کے لیے, وابن السبیل اور مسافرین کے لیے. وہ مسافر جس کا اپنے وطن میں ڈھیر سارا مال ہو لیکن یہاں ٹکٹ کے بغیر بیٹھا ہوا ہے, کوئی راستہ اور راستہ نہیں بنتا, آپ زکات کے مال سے اس کو سپورٹ دیں. فریضتم من اللہ, فریضہ ہے اللہ کے جانب سے. واللہ, اللہ تعالی غلیم علم رکھنے والا ہے, حکیم اور حکمتوں کو جاننے والا ہے. ومنہم الذین یوزون النبی, اور ان منافقین میں بعض وہ لوگ ہیں, یوزون النبی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرواتے ہیں. ٹارچر بائی وے آف ایکسپریشن, برے الفاظ سے اسے حام کرتے ہیں. ومنہم الذین, اور ان میں کچھ وہ لوگ ہیں, یوزون النبی جو رسول کریم کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ویقولون, اور وہ کہہ دیتے ہیں, ہوا اذن کہ یہ کان رکھتا. ویقولون ہوا اذن, یہ اصطلاح تھی عربوں کی کہ جس آدمی کا کوئی عقل نہ ہوتا اور وہ کوئی مائنڈ اپلائی نہ کرتا, بس بات ہی سنتا رہتا اور اس پہ عمل کرتا رہتا, تو وہ کہہ رہے تھے اذن, یعنی مین کہ وہ بے وقوف ہے. رسول کریم کے متعلق کہتے رہے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے, آدمی جو بات بھی اسے کرے بس وہ سن جاتا ہے اور ہاں کر دیتا ہے, یعنی مینس کہ اس کا کوئی عقل مقل کام کرتا نہیں. ومنہم الذین یؤذون النبی, اپنی سبق پہ بھائی. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, اور ان میں بعض وہ لوگ ہیں, يُؤْذُونَ النَّبِيَّ جو رسول کریم کو ایذا دے دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور کہہ دیتے ہیں, هُوَ اُذُن, یہ کان رکھتا ہے فقط. یہ اور ہمارے ہاں بھی ہے, ہمارے ہاں پشتوں میں بھی ہے, فلانے غوگ لری, ان کو فلانے صرف غوگ لری. صرف غوگ لری مینز وہ صرف کان ہی رکھتا ہے, بس سنتا ہے, اس کا اپنا کوئی عقل ہے نہیں کہ کوئی سوچے, لوگوں کی باتوں کو سنتا رہتا ہے. مینس بے وقوف ہیں. ادر ورڈز, ویقولون, اور کہہ دیتے ہیں, ہوا اذن, یہ کان رکھتا ہے فقط. تو یہ جواب ہے اللہ کی جانب سے کہ قل, آپ کہہ دیجئے او میرے نبی, ہاں ہاں میں کان رکھتا ہوں. اذن خیر لکم، لیکن میں سنتا ہوں خیر کی باتیں آپ کے لیے، تبھی تو میں خیر آپ کو سناتا ہوں کہ میں کان لگتا ہوں، اللہ مجھے خیر کی باتیں سنا دیتا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جیسے کہتے ہیں آدمی کو ساکت کروانا، خاموش کروانا، صحیح ہے؟ آپ لڑے نا کہ بس اٹھ کے ان کے گریوان پکڑے اور بس، یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا، پھر آپ کی بات آگے نہیں چل سکتی، آپ تو کنفلکٹ میں پڑ گئے. نہیں، انہیں کہہ رہے ہاں ہاں میں کان رکھتا ہوں خیر کی باتیں سن کے پھر آپ کو کنوینس کر دیتا. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، آپ کے دیجئے أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہ یہ آپ کے لیے خیر ہی سنتا رہتا ہے، یہ خیر سننے والا ہے آپ کے لیے خیر سن، ایک معنی یہ. دوسرا معنی، قل آپ کے دیجئے أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہ یہ آپ کے لیے خیر ہی سنتا رہتا ہے، مینز کہ یہ تو سنتا ہے بات کو، تبھی تو آپ بے وقوفوں کے عذروں کو جاننے کے باوجود بھی قبول کر لیا، ادروائز اسے آپ کے نفاق کا پتہ نہیں. آپ کے نفاق کا پتہ یہ اس کے شرافت کا عالم ہے کہ جس کی بات سنی اسے ہاں کر دیا، آپ بھی گھر بیٹھ جائیں، چلے آپ بھی گھر بیٹھ جائیں. تو یہ ہے ان کا جواب پتھر سے دینا. اور تیسری بات، وَيَقُولُونَ وَأُذُن قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، آپ کے دیجئے أُذُن خَيْرٍ لَكُمْ، کہ یہ آپ کے لیے خیر کی باتیں سن رہا ہے، یعنی آپ کی جانب سے بھی اگر خیر کی بات ہو تو وہ سنتا رہتا، مین کہ وہ انمیٹی کو اس راستے میں رکاوٹ نہیں بنا دیتا کہ نہیں یہ آدمی میرا مخالف ہے، خیر کی بات اس کی بھی نہیں سنتا. بات ذہن میں آ گئی، یؤمن باللہ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ رسول پاک تو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں پہ یہ اچھا ظن رکھتا ہے، مسلمانوں کے لیے. یؤمنُ لِلْمُؤْمِنِينَ مینز کہ مومنوں کے لیے مان لے آتا ہے، نہیں، مومنوں کے لیے یہ اچھا حسن ظن رکھتا ہے، مومنوں کے لیے یہ حسن ظن رکھتا ہے. تو یہ سنتا تب ہے کہ ہر ایک آدمی کے متعلق اس کی رائے یہ ہوتی ہے کہ اچھا انسان ہے، اور یہ ایک اچھے آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ بھائی ہم سے یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. ہم پتہ نہیں کیا گلی گزرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متقی کے پانچ نشانوں میں ایک نشانی یہ بھی بتا دی، یہ بھی کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ برا سمجھتا ہے اور عام انسانوں کو اپنے سے بہت اچھا سمجھتا ہے. تبھی تو آدمی اصلاح کی کوشش کرے گا اگر وہ یہ سمجھے کہ میں برا ہوں، اور اگر آدمی کہے کہ نہیں میرا جیسا برسیسا تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، میں تو نظام الدین اولیاء ہوں، اس نے اپنی اصلاح تھوڑی کر لی، وہ تو پہنچ گیا ہے صاحب، وہ پھر کہاں پہنچ گیا؟ وہاں سمجھ گیا کہ کہاں. ہاں بالکل، یومن باللہ. ویسے اگر چودھری صاحب ہمارے درس میں نہ ہوتے تو ہمارے درس کا یہ مزہ نہ ہوتا، کیونکہ ہمارے سارے ساتھی جو ہے نا ان کی دل لگی چودھری صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، درس کے روح روان. ہاں روح روان ہے، بلکہ درس کے روح روان دوان ہے. یومن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اور یہ حسن ظن رکھتے ہیں مسلمانوں پر، ورحمت للذین آمنوا منکم، اور مومنوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں. والذین، لیکن وہ لوگ، یؤذون رسول اللہ، جو تکلیف پہنچاتے ہیں رسول پاک کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کا فیصلہ کیا گیا ہے. یحلفون باللہ، اب دیکھیے اپنی محفل میں بیٹھ کر رسول پاک کے متعلق یہ کہیں گے، یہ بس صرف کان رکھتا ہے، یعنی اس کے جو اپر سٹوری ہے وہ مکمل خالی. یہ بھی ایک اصطلاح ہے بے وقوف کے لیے کہ اپر سٹوری خالی ہے، تو وہ بھی کہتے رہے کہ یہ بس کان رکھتا ہے، اپر سٹوریز کی خالی ہے، اپر سٹوریز کی خالی، اس کا کوئی عقل ہے نہیں. لیکن جب رسول پاک کے پاس آتے وہ قسمیں اٹھاتے، یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے ذات کی، لکم، آپ کے سامنے، لیرزوکم، تاکہ آپ کو خوش کر سکیں، واللہ ورسول احق ان یرزوہ، لیکن اللہ اور رسول وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ یہ لوگ ان کو خوش رکھیں. ان کانوا مؤمنین، اگر وہ واقعی مومن ہیں تو آپ کو کیوں خوش کرتے ہیں؟ مومن کا کام تو کسی کو خوش کرنا نہیں ہوتا، اللہ اور رسول کو خوش کرنا. تو یہاں سے بس آئیڈیا پک کر دیں کہ اگر ساری دنیا ایک جانب ہو. حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، کسی کا شعر نقل کر دیا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید کی بات، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے اگر سارے خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. اسی ہے توحید کہ بھائی لوگ راضی ہوں بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف اللہ اینڈ رسول، آن دی بیس آف اللہ اینڈ رسول. بس یہی ایک بنیادی بات، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی خفا ہو جائے، ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے، بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف دین، آن دی بیس آف دین. بس یہی ہے بنیاد، ہم یہاں تو جو کمپرومائز کرتے ہیں وہ آن دی کاسٹ آف دین کرتے ہیں، کہ بھائی دین کو خیر اگنور کرتے رہے لیکن چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائے. صحیح. پھر کبھی کبھار ہمارے لیے تحفہ موفا لے آتا ہے, وہ تحفہ کا دروازہ غرق غرق ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہہ دیا کہ کن عند الناس شر الناس ولا کن عند اللہ خیر الناس, اللہ کے نزدیک اچھے انسان بنو چاہے لوگ آپ کو برا بلا کہیں. اب اللہ کے نزدیک اور اللہ کی نظروں میں کیسے اچھے انسان بنو گے؟ جب اللہ اور رسول کو فالو کریں گے, کیونکہ وہاں تو کرائیٹیریا آلریڈی موجود ہے, اسٹینڈرڈ ہے, معیار ہے. کن عند اللہ خیر الناس, کن عند الناس شر الناس ولا کن عند اللہ خیر الناس. لوگوں کے سامنے اگر برے ہو تو برے ہو, لیکن اللہ کے ہاں آپ اچھے انسان ہونے چاہیے. کن عند الناس شر الناس ولکن کن عند اللہ خیر الناس. ہاں ہاں, تو یہ منافق تو ہوتا ہے خوش آمدید کہ یحلفون باللہ, وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی ذات کے لیے, یرزوکم, اس لیے تاکہ آپ کو خوش کریں, واللہ ورسولو, اور اللہ اور رسول کا حق مقدم ہے ان یرزو, کہ یہ لوگ انہیں خوش کریں, کانو مومنین, اگر مومن ہو. الم یعلمو, کیا ابھی تک انہیں یہ پتہ نہیں, انہو من یحادد اللہ, کہ جس نے بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کر دی, فإن له نار جہنم, تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, خالدًا فیہا, ہمیشہ کے لیے اس میں ہوں گے, ذالک الخزی العظیم, یہ بہت بڑی رسوائی ہے. جہنم میں جا کر اتنی رسوائی ہوگی جہنمیوں کی, اللہ نے اسے خزی عظیم کہہ دیا کہ اس سے زیادہ ہیومیلیشن انسان کی ہو نہیں سکتی کہ وہ جہنم میں چلا جائے. صحیح ہے, تبھی تو قرآن کریم نے ہمیں ایک دعا سے کہی کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ, کہ خدا وندہ اپنے رسولوں کے سارے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے ہمیں وہ نعمتیں دے دے, ولا تخزنا, قیامت کی رسوائی سے ہمیں بچائیں, قیامت میں ہمیں رسوا نہ کریں, ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ, کیا یہ لوگ نہیں جانتے. اب فار ایگزامپل کسی کے پیچھے اگر یہاں پولیس والا آ گیا, خدا نہ کرے, تو کتنی رسوائی ہو جاتی ہے. وہ اپنی صفائی کرے بھی بہت مدت گزرے گی, پتہ نہیں اس نے کیا کچھ کیا ہوگا. کبھی کبھار تو ویسے کسی اور کے حوالے سے میرے گھر میں بھی آ گئے پولیس والے, لیکن اس دن بلکہ پورا ہفتہ دس دن میری جو کیفیت تھی بس وہ قاری صاحب کو معلوم, اور اسی کیفیت کی وجہ سے تو میں نے دیوار کو ٹکر مار دی کہ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا. بھائی میرے گھر میں پولیس کیوں آئی, کیوں آئی میرے گھر میں پولیس؟ کیا میں کوئی بدتینت آدمی ہوں؟ میں کوئی بدکردار آدمی ہوں؟ صحیح. اور پھر جس کے بچے کے متعلق مجھے پتہ لگا, اس آدمی کو خوب ذلیل کر دیا میں نے, میں نے تحقیق کیے بغیر پھر اس آدمی کو ذلیل کر دیا کہ بھائی یہ کوئی آسمان سے فرشتے تو نہیں اترا ہے کہ انہوں نے 911 کو فون کیا اور پولیس والے میرے گھر آ گئے. کیونکہ ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے, میری مرضی ہے, میں آپ ساروں کو دعوت دے دوں گا میرے گھر آئیں, وشا کے بعد میں آپ کو دعوت دے دیتا ہوں. چلو بھائی وہاں پاپ کون کی کوئی مجلس ہونی والی ہے کیوں چودھری صاحب, کہ پاپ کون پارٹی ہے, چلے جائیں. صحیح ہے, لیکن اس انداز سے کوئی ایک آدمی کسی کے گھر میں گھس جائے, انا للہ, یہ تو موت حیات کا مسئلہ ہوتا ہے, موت حیات کا مسئلہ ہوتا ہے. الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ, کیا یہ نہیں جانتے, انہ من یحادد اللہ ورسولہ, کہ جس نے بھی مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کے, فإن له نار جہنم, اس کے لیے جہنم کی آگے, خالدًا فیہا, وہ ہمیشہ ہو گئے اس میں, ذالک الخزی العظیم, یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم, اس آیت کا تعلق ہے اسی آیت سے, وہ یقولون ہو اذن, آیت نمبر 61 سے, کہ بھائی ٹھیک ہے اس آدمی کا عقل تو کام نہیں کرتا, پر سٹوری اس کی خالی ہے, لیکن اس کے پاس تو وہی بھی آتی ہے. منافقین کو یہ پتا تو تھا کہ ہم یہاں جو بکواس کرتے ہیں اس کے پاس جا کر کوئی ایسی اچھی تعویل کر جائیں گے کہ وہ مان لیں گے کہ ہاں ہاں ٹھیک, آپ کی بات ہمیں پہنچی تھی, اس کا مقصد یہی تھا, اس کا مقصد یہی تھا جو آپ نے بیان کر دیا. لیکن انہیں ساتھ ساتھ یہ بھی خطرہ ہوتا کہ اگر خدا نے ہمارے جانے سے پہلے اس کو بطور وحی بتا دیا, بطور وحی بتا, تو پھر تو ہمارے بات کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو یہی بات کہ یحذر المنافقون, وہ ڈرتے رہتے ہیں منافقین, ان تنزل علیہم سورۃ, کہ نازل ہو جائے ان کے حق میں کوئی سورۃ, تنبئهم بما فی قلوبهم, جو ان کے دلوں کے راز کی اطلاع دیا کرے. قل استاذئوا, تو آپ انہیں کہہ دیں استاذئوا, کرتے رہیے مسخرے, اب ہمارا جو مذاق اڑاتے رہتے ہیں مذاق اڑاتے رہیے. ان اللہ مخرج ما تحذرون, ان اللہ مخرج ما تحذرون, تحقیق اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے اس نفاق کو, ظاہر کرنے والا ہے آپ کے اس گندگی کو جس کے اظہار سے آپ لوگ ڈرتے ہیں, جس کے آشکارا ہونے سے آپ لوگ ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق بتا دے گا کہ یہ بدبختیاں کر رہے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھ بھی لیں، تحقیق کروائیں کہ بھائی آپ لوگ فلاں جگہ بیٹھے تھے، ایسی بات آپ کر چکے تھے؟ چودھری صاحب، رسول پاک صلی اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھے کیا فلاں جگہ بیٹھے تھے، آپ لوگوں کی میٹنگ ہو رہی تھی، آپ لوگوں نے یہ بات کی؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھ لے لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہیں گے انما کنا نخوض ونلعب، ہاں جی ہم گپ شپ لگا رہے تھے، ایسے وہ گپ کی بات تھی، انما کنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو گپ لگا رہے تھے، قل، تو آپ کہہ دیجئے کہ ابل و آیات ہی و رسولی کن تم تستاذون، اللہ اور اللہ کے آیات اور اللہ کے رسول کے متعلق آپ گپ لگاتے رہے، بس تو یہ کوئی گپ والی بات ہوتی ہے، گپ شپ لگاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ کے ساتھ، گپ شپ لگاتے ہیں قرآن کے ساتھ، گپ شپ لگاتے ہیں اللہ کے رسول کے ذات کے متعلق، قل اب، ہاں قل اب اللہ، کیا آپ اللہ اور اللہ کے آیات اور رسول کے ساتھ مسخرے اڑاتے ہیں؟ لا تعتذروا، بات خبردار ایکسکیوز پیش نہ کریں، اللہ کریم نے فرمایا کہ کہنے میں کہ کوئی ایکسکیوز قابل قبول نہیں، لا تعتذروا، ایکسکیوز پیش نہ کریں، قد کفرتم، بعد ایمانکم، آپ کا کفر ظاہر ہو چکا ہے ایمان کے اظہار کے بعد، آپ تو اظہار کر رہے تھے ایمان کی حقیقت میں تو آپ کافر ہیں، اب ابھی آپ کا کفر آشکارا ہو گیا، قد کفرتم بعد ایمانکم، کے بعد ایمان ایمان کی کرتے ہیں اور مسخرے اڑاتے ہیں پیغمبر کی، بات ایمان ایمان کی کرتے ہیں اور مسخرے اڑاتے ہیں اللہ کے احکام کی، یہ کوئی ایمان توڑا ہوا؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، آپ کافر ہو چکے ہیں ایمان کے اظہار کے بعد، ان نافع عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم درگزر کریں عن طائفۃ متخلفین، اور پیچھے رہنے والے ایک گروہ کا، یہ وہ گروہ جن کے متعلق میں نے کہہ دیا تھا کہ تھے صالح مسلمان لیکن سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے رہ چکے تھے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے استوانوں سے باندھ لیا، مسجد کے پلر سے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ بھائی ہم نے جرم کر دیا، ہم اپنے آپ کو خود سزا دینا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ پر کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، بس صرف نماز کے لیے اور ضروری حاجات کے لیے اپنے کو کھول دیتے اور پھر آ کے اپنے کو باندھ دیتے اور اس طرح کھڑے رہتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مسجد نماز کے لیے انہیں دیکھ لیتے اور حضرت علی سے کہہ رہے تھے کہ ان کو کھول دیں نماز پڑھیں، نماز وہ کھل جاتے، نماز پڑھ کے واپس پھر جاتے، اور پھر دن رات اس طرح کھڑے رہتے، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ، صحیح اللہ کریم نے معاف کر دیا کہ ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ ہیں اصل میں مسلمان، سستی کی ہے انہوں نے، صحیح، تو ان نافع عن طائفۃ منہم، اگر ہم معاف کر دے طائفۃ منکم، ایک طائفہ آپ میں سے، تو یا وہ استوانوں والے ہیں یا پھر وہ تین ہیں، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو یہی وہ لوگ تھے جن کا توبہ قبول ہو گیا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے کوئی جنرل ایمنسٹی کا اعلان کر دیا کہ سارے لوگ جو تبوک سے پیچھے رہ گئے میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ کو خاک معاف کروں گا، آپ کی کفر تو ظاہر ہو چکی ہے، وہ تو مجھے معلوم ہے وہ ہوئے مسلمان لیکن سستی کر چکے ہیں، تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی عذر مذر نہیں ڈھونڈا، بلکہ جیسے کعب بن مالک آ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعیلنگ پیسے دیکھے وہ ماں بھی کہا کعب آپ کو کیا ہو گیا، باقی تو ان کو معلوم ہے کہ منافق ہیں لیکن کعب بن مالک بھائی آپ کو کیا ہو گیا تھا، تو وہ تو صالح مسلمان تھے، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہو گیا تھا، بس بھائی آپ گئے کیوں نہیں، اس نے کہا کوئی ایکسکیوز نہیں میرے پاس، بس سستی کی وجہ سے نہیں کیا، صحیح، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں واپس آ کے جب بیٹھ گیا لوگ مجھے کہہ رہے تھے یہ سارے لوگ ایکسکیوز پیش کرتے رہے، اب عذر تھوڑے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، ہاں آدمی کہیں نہ جانا چاہے، ہاں 50 عذر وہ بنا سکتے ہیں تو عذر تھوڑے ہوتے ہیں، آپ بھی کوئی ایکسکیوز بنا دیتے، اس نے کہا بھائی کوئی ایکچوئل ایکسکیوز ہے نہیں اس کے لیے کہ میں رہا، اور اس نے کہا کہ بعد میں مجھے پتا لگ گیا کہ دو اور مخلص صحابہ مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ وہ بھی یہی بات کر چکے ہیں رسول پاک کے سامنے کہ جی کوئی عذر مذر نہیں تھا، ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کوئی چیز نہیں تھی رکاوٹ، ہم غزوہ تبوک میں کیوں نہیں گئے، اس نے کہا سستی کی وجہ سے، آج جائیں گے اور کل جائیں گے اور پرسوں جائیں گے، لمبا سفر ہے، جب آپ پہنچیں گے تو ہم آپ کو راستے میں کہیں مل جائیں گے، اور اتنے میں آپ واپس بھی آئے اور ہم نہ آ سکے، بس کچھ بھی نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ ان تینوں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں رکھے، لوگوں نے میل ملاپ سلام وعلیکم سلام کانا پینا، حتیٰ کہ بیویوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں جی رسول پاک کا حکم ہے، یہی کہتا ہے ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان، صحیح ہے، ہم اللہ کے لیے شوہر بیوی سے بات نہیں کر سکتے اور بیوی شوہر کے ساتھ بات نہیں کر سکتی، اللہ والی بات کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے نہیں، دین ہماری فرسٹ پرائرٹی نہیں, فرسٹ پرائرٹی دیٹ از ڈالر. صحیح ہے, اور جب ڈالر اور دنیا داری یہ فرسٹ پرائرٹی ہو جائے. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ بھائی علماء کے تین طبقے ہوتے ہیں. کتنے طبقے؟ تین طبقے. بتائیں, کل پرسوں ہی بتا دیا تھا. ایک ہوتا ہے صوفیہ کا طبقہ. تو صوفی علماء وہ ہوتے ہیں جو عبادات کے ساتھ لگے رہتے ہیں, دنیا و مافیات سے اپنے کو لا تعلق رکھتے ہیں. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے بزدلوں کا ٹولہ ہوتا ہے. یہ کس کا ٹولہ ہوتا ہے؟ بزدلوں کا ٹولہ ہوتا ہے. کیسل صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ ہو اللہ ہو کرے اور باہر برائیوں کے خلاف جہاد کرے. وہ کہتے ہیں لوگوں کو ناراض نہیں کرنا, ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں, ہم ملنگ لوگ. تو ایک وہ ہوتے ہیں, اور دوسرے ہوتے ہیں متجددین جو کہتے ہیں کہ جنگجویانہ تصور ختم ہونا چاہیے دین سے. دین کا جنگجویانہ تصور یہ ختم ہونا چاہیے. صحیح ہے, اور کمپرومائز کرنے چاہیے, کمپرومائز ہونے چاہیے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور تیسرے ہیں مذہبی سیاسیین. تو مذہبی سیاسیین وہ لوگ ہوتے ہیں مسٹ بی کمیٹڈ اسٹرکٹلی ٹو ہولی قرآن اینڈ سنت اینڈ شریعہ, نو کمپرومائز. ایک مادیات اینڈ میٹیریلسٹک اپروچز, دیٹ ول بی سیکنڈری. دی فرسٹ اور اپروچ آف ایوری انڈیویجول مسٹ بی اسپرچل. جہاں جنگ کی ضرورت آئے فست و رب الکعبہ, یہ ہے میں حاضر ہوں. چوہری صاحب آپ کون سے والے میں ہیں؟ جلدی بتائیں ورنہ منافقین میں شمار ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو بچائے. قل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, آپ کافر ہو گئے ہیں ایمان کے اظہار کے بعد. ان نافو عن طائفۃ منکم, اگر ہم درگزر کریں ایک طائفہ کو, نعذب طائفۃ, تو دوسرے طائفہ جو منافقین ہیں ان کو عذاب دیں گے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ, اس لیے کہ وہ جرم کرنے والے تھے. یہ پہلے والا طائفہ جو تھا ان کی ریزمبلنس تھی جرم کے ساتھ, لیکن وہ انٹینشنلی کوئی جرم نہیں کر چکے تھے, کیونکہ جرم میں انٹینشن کا بڑا دخل ہوتا ہے. جرم میں کیا ہوتا ہے؟ یہ قتل خطا. قتل خطا کیوں بن جاتا ہے؟ انٹینشن کی وجہ سے بن جاتا ہے. ایک ہی انٹینشن کیپیٹل پنشمنٹ سے لے کر آپ کو بلڈ منی پر لے جاتا ہے. ایک ہی انٹینشن پر, کہ بھائی انٹینشن میلا فائٹ تھا یا بونا فائٹ تھا. قانون میں دو اصطلاحات ہیں اس کے لیے چوہدری صاحب. ایک کو کہتے ہیں بونافائیڈ انٹینشن, دوسرے کہتے ہیں میلافائیڈ انٹینشن, کہ آپ نے سڑک پر کسی آدمی کو لالا کو دھکا دے دیا. صحیح, اور لالا کی ناک ٹوٹ گئی اور دو داڑ بھی نکل گئے. صحیح, آپ نے بھائی کیوں اس کو دھکا دے دیا؟ بھائی میرا انٹینشن برا نہیں تھا, میں اصل میں لالا کو دھکا نہیں دے رہا تھا, ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی اور اگر وہ لالا کو ٹکر مارتی تو اب اس کا جنازہ ہو گیا ہوتا. صحیح, تو کوئی دوسری صورت سوائے اس کے نتی کہ میں اسے جلدی میں دھکا دے دوں کہ وہ گاڑی سے بچ جائے. تو ٹھیک ہے, یہ تکلیف تو اسے پہنچ گئی, لیکن کم از کم گاڑی کے ٹکر سے وہ معاف. لیکن آپ نے وہاں پروو کرنا ہوگا, ثابت کرنا ہوگا. تو اسے کہتے ہیں بونافائیڈ انٹینشن. کبھی کبھار ایک چیز سے آدمی ہام بھی ہو جاتا ہے لیکن بونافائیڈ انٹینشن, ناٹ میرا فائٹ. لیکن یہاں پہ یہ لوگ نہیں جانتے. صحیح, یہاں تو کہتے ہیں کہ ابیوز ہو گیا, بچے کو بھی ابیوز ہو گیا ہے, وائف کا بھی ابیوز ہو گیا ہے, اسٹوڈنٹ کا بھی ابیوز ہو گیا ہے. ہم اسے یوز کہتے ہیں, یہ اسے اب یوز کہتے ہیں. ہم اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ یوز, اور یہ اسے اب یوز کہتے ہیں. یہی تو میں اس لیے تو بات کر رہا ہوں, تو یہی میں عرض کر رہا ہوں. لیکن آپ نے کورٹ میں ثابت کرنا ہوگا کہ میرا انٹینشن میلافائڈ نہیں تھا, بونافائڈ تھا. یہی تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, المنافق مرد اور منافق عورتیں, بعضهم من بعض, یہ ایک دوسرے کے ساتھ سیم ٹو سیم ہیں. اب منافقین میں کوئی کسی مخلص مسلمان کا بھائی تھا, کوئی کسی مخلص مسلمان عورت کا شوہر تھا. صحیح ہے, تو اب یہ بات ذہن میں آ گئی کہ بھائی وہ اس کی عورت بڑی مخلص ہے, اس کا بھائی بڑا مخلص ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں منافق نہ کسی کا بھائی ہوتا ہے نہ کسی کا شوہر ہوا کرتا ہے. منافق منافق کے گروہ کی ایک کیٹیگری. المنافقون منافق مرد, والمنافقات اور منافق عورت, بعضهم من بعض, بعضهم من بعض, یہ ایک دوسرے کے ساتھ مساوی ہیں. یا مرون بالمنکر, وہ ایک دوسرے کو ترغیب دے دیتے ہیں بالمنکر, ناروا کاموں کا, وینہون عن المعروف, اور منع کرتے ہیں معروفات اور جائز کاموں سے, ویقبضون ایدیہم, اور خیر سے اپنے ہاتھوں کو رکواتے رہتے ہیں. نسوا اللہ, انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے, فنسیہم, اللہ کریم نے انہیں بھی چھوڑ دیا. اللہ کریم نے انہیں بھی چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں پشتوں میں, ہم کہتے ہیں پڑے پہ خدا مشورہ دے, خدا پہ ہم لالا سب اوور تو اردو کی منگو بس آپ پہ پڑے واچو. کبھی ایک بار بچہ آدمی کے کنٹرول میں نہیں آتا تو ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کا بچہ, تو وہ کہتے ہیں ابھی پڑے چورے دے مین کہ وہ اس سے تعلق ہو چکا. تو اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا, تو اللہ کے کون سے ان کو حاجات اور ضروریات ہیں جو ان کے بغیر نہیں پورے ہو سکتے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے بھی ان کے لگام چھوڑ دیا کہ چلو جہاں جانا ہے تاکہ جلدی پہنچ جاؤ. نس اللہ, انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے, فنسیوں اللہ نے ان کو بلا دیا, ان المنافقین تاکیق منافقین, ام الفاسقون یہی تو بدماش لوگ. وعد اللہ المنافقین, وعدہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے ساتھ, والکفار اور کافروں کے ساتھ, نار جہنم جہنم کی آگ کا, خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے اس آگ میں, یہ حسبہم ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ, اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور رکھا ہوا ہے. لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور رکھنا, لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر پہ لعنت بھیجنا یہ بھی ناجائز قرار دیا ہے جب تک اس کی موت کفر پر واقع نہ. جو زندہ رہنے والے کافر ہیں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی خاص اسپیسیفک پرسن کے متعلق کہہ دیں کہ اس کافر پر اللہ کی لعنت ہے. نہیں, شاید اللہ تعالیٰ کل کلان پرسوں ایک سال بعد ڈیڑھ سال بعد اسے ایمان کی دولت سے نوازے. صحیح, ہاں ایز اے ہول اگر ہم کہیں کہ بھائی جو اللہ کے دشمن ہیں ان پر لعنت ہو, لیکن اسپیسیفکلی یو کین ناٹ سے ریگارڈنگ اے اسپیسیفک پرسن دیٹ اس پر اللہ کی لعنت ہو. نہیں, شاید وہ اسپیسیفک پرسن کل کلان مسلمان بن جائے. الا کہ کسی کی موت کفر پہ ہو جائے ہم کہتے ہیں ابو جال پہ لعنت, ابو لہب پہ لعنت. ولعنہم اللہ, اللہ کریم نے ان کو اپنی رحمت سے دور رکھا ہوا ہے. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے عذاب, عذاب مقیم, ایسا عذاب جو دائمی اور ایور لاسٹنگ ہے. کالذین من قبلکم, ان لوگوں کی طرح, ان کفار کی طرح, من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے, کانو اشد منکم قوتا, وہ بہت مضبوط تھے آپ سے قوت کے اعتبار سے, ان کی قوت بڑی زیادہ. واکثر اموالا و اولادا, اور آپ سے بہت زیادہ تھے مال اور اولاد کے تھے, ان کی قوت بھی زیادہ تھی, مال بھی زیادہ تھا, اولاد بھی زیادہ تھی. اللہ کریم نے فرمایا میں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا تو آپ کس باغ کی مولی ہیں. یہ اللہ کریم وارننگ دے رہا ہے کہ ہم نے ان کا ایسا تیسا کر دیا, تیا پانچا کر دیا, آپ کون ہوتے ہیں. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا, قاری صاحب اگر آپ بتا سکتے ہیں, واسار الارض و غمروہ اکثر مما غمروہ, کم سورت دار الارض, سورہ روم کی آیت نمبر 9, سورہ روم, سورہ روم آیت نمبر 9 دیکھ لیا. دیکھ لیا بھائی آیت نمبر 8 دیکھیے. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا یہ لوگ سوچتے نہیں اپنے تخلیق اور اپنے پیدائش کے متعلق. ما خلق اللہ السماوات والارض, کے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو اس کے درمیان ہے, اللہ بالحق کے, مگر اپنی قدرت کے اظہار کے لیے تاکہ لوگ اللہ کو پہچان سکیں. واجل مسمى, اور ایک فکس ٹائم تک اسے پیدا کر دیا ہے. وان لکثیر من الناس, لیکن ڈیر سارے انسان, بلقاء ربهم, لائف آفٹر ڈیتھ سے, لکافرون, انکار کر رہے ہیں جبکہ کوئی گنجائش نہیں. اولم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ, اولم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ وہ چھکر نہیں لگاتے اللہ کے زمین میں. اولم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ چھکر نہیں لگاتے اللہ کے زمین میں, وزٹ نہیں کرتے. فینظروا, تاکہ دیکھ سکے, کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, کے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے. کانو اشد منہم قوتن, وہ طاقت اور قوت اور اسباب میں ان لوگوں سے بڑے قوی تھے. واسار الارض, انہوں نے زمین کو آباد کر دیا تھا. وغمروا, عمرانیات, عمرانیات سوشیالوجی, وغمروا, اور انہوں نے زمین کو سوشلائز کر دیا تھا. اکثر مما غمروا, ان کی سوشلائزیشن سے ان کی سویلائزیشن بہت ڈیولپ تھی. وجاتهم رسلهم بالبينات, ان کے پاس آ گئے تھے ان کے پیغمبر بالبينات, واضح احکام کے ساتھ, لیکن انہوں نے نہیں مانا, انہوں نے نہیں مانا, انہوں نے میں کہہ دیا ہم اتنے قابل لوگ. اللہ کریم نے فرمایا کہ فما کان اللہ لیظلمہم, نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے ظلم کرے ان کے اوپر. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے, وہ خود اپنا بیڑا غرق کر رہے تھے. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم من خسفنا بی و بدار الارض, ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دمسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کسی کو پانی میں بہا دیا.

اس نے کہا میں ذمہ توڑا ہوں کہ ٹیکس ادا کروں, کہ میں ذمہ توڑا ہوں کہ ٹیکس ادا کروں, میں نے کوئی ٹیکس میکس ادا نہیں کرنا. تو اللہ کریم اس کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ مل ہوں مل عاد اللہ, ان میں بعض وہ ہیں عاد اللہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ, لئن آتانا من فضلی اگر اللہ نے ہمیں دے دیا مال, لنصدقن تو ہم صدقے کرتے رہیں گے, ولنکونن من الصالحین اور مال خرچ کرنے میں بڑے پائس بن جائیں گے. فلما آتا من فضلی جب اللہ نے دے دیا ان کو من فضلی مال, بخلو بھی انہوں نے بخل کر دیا, وہ تولو اور اپنے وعدے سے پھر گئے, وہ مورزون کیونکہ پہلے سے وہ ایمان سے پھر چکے تھے تو وعدے سے پھر گئے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی. فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم اللہ نے ڈال دیا, عاقبهم نفاقا لگا دیا ان کے پیچھے نفاق, فی قلوبهم ان کے دلوں میں, الایو من القونو اور یہ نفاق رہے گا اس کے دل میں اس دن تک جب وہ اللہ سے ملے گا, الایو من القونو بما اخلف اللہ ما وعدو اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کا, وبما کانو یکذبون اور اس لیے کہ وہ تسلسل سے جھوٹ بولتا رہا, علم یعلم یا یہ لوگ نہیں جانتے, ان اللہ یعلم سرہم کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے سرہم ان کے راز کو, ونجواکم اور ان کے خفیہ میٹنگوں کو, الم یعلم کیا یہ منافقین نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم سرہم ان کے دلوں کے بید کو بھی جانتا ہے کہ دل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے ایوری انڈیویجول کی, کہ ہر انڈیویجول منافق کے دل میں چوری صاحب کیا کھچڑی پک رہی ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے وہ کھچڑی کا بھی پتا ہے, اور جب یہ آپس میں میٹنگ کر جاتے ہیں وہ نجوا ہوں تو مجھے میٹنگ کا بھی پتا ہے. الم یعلم یا یہ لوگ نہیں جانتے یہ منافق ان اللہ یعلم سرہم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرہم ان کے دلوں کے راز کو کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے, ونجوا ہوں اور ان کے خفیہ اجلاسوں کو, وان اللہ علام الغیوب اور کیا ان لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مغیبات کو اور ہڈن رازوں کو جاننے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی جانتا ہے سرهم ان کے شخصی راز کو, ونجواهم ان کے اجتماعی راز کو, وان اللہ علام الغیوب اور یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مغیبات کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سپرلیٹیو ڈگری ان اے سینس اللہ کریم نے استعمال کر دیا ہے کہ ہی از دی اونلی ون دیٹ ہی نوز آل دا ہڈن تھنگ, کہ مغیبات وہ صرف اللہ تعالیٰ کا فیلڈ ہے کسی اور کا نہیں. الذین یلمزون المتوعین من المؤمنین فی الصدقات, وہ لوگ یلمزون المتوعین, لمزا یلمزو دو لفظ قرآن کریم میں آئے سورہ حمزہ میں, حمزہ اور لمزہ, حمز اور لمز, حمز کا تعلق ہے اشاروں سے کسی کی توہین کرنا اور لمز کا معنی ہے ایکسپریشن سے کسی کی توہین کرنا. حمز کا معنی ہے اشاروں سے کسی کی توہین کرنا اور مذاق اڑانا, اور لمز کا معنی ہے ایکسپریشن سے, بائی وے آف ٹنگ, بائی وے آف ایکسپریشن کسی کی تمسخر اڑانا اور کسی کا مذاق اڑانا. الذين يلمزون المتوعين من المؤمنين في الصدقات, يلمزون جو بائی وے آف ایکسپریشن مسخرے اڑاتے, المتوعين من المؤمنين في الصدقات, متوع في الصدقات, متوع توع يتوع تتويعا مين those who are giving with free consent without any liability and risk, کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک چیز ہے مینڈیٹری تو مینڈیٹری چیز دے رہا ہے, نہیں, that is not a mandatory. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ with free consent, کیونکہ کوئی فکس نہیں کیا آپ نے اتنا دینا ہے, آپ نے اتنا دینا ہے, آپ نے اتنا دینا ہے, تو اسے کہتے ہیں متوع فی الصدقات, کہ فری کنسنٹ سے اپنی بساط سے زیادہ دینے والا, with free consent اپنی بساط سے زیادہ دینے والا. الذین یلمزون المتوعین, یہ لفظ جو یہاں ہے اس میں دو قراءات ہیں, ایک ہے باب تفعیل کا متوعین, کہ اس کے تا پر شد نہیں ہے, اس کے تا پر شد نہیں ہے, اور دوسرا ہے متوعین, تا کو دیکھیں اس کے اوپر بھی شد ہے اور واو کو دیکھیں اس کے اوپر بھی شد ہے, تو پھر یہ باب تفاقل سے ہے متوعین, پھر اصل لفظ جو ہے متوعین, تا تا کے اندر مدغم ہو گیا قرب مخرج کی,

یہ ہوتے رہے. اب جھگڑے کا بیس کیا ہے اور بنیاد کیا ہے, جس طرح دیگر سارے تقاضے ہیں حیوانی قسم کے انسانوں کے لیے, تو ملکوتی ٹائپ انسانوں کے لیے عقیدہ اور دین ان کے خواہشات میں سب سے بنیادی خواہش, ان کی تو نیچر ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے, تو وہ حاصل کریں گے دین کو, دیگر لوگ اسی کو اپنے لیے خطرہ سمجھیں گے, وہ ڈیفینس کریں گے, رکاوٹ ڈالیں گے. وٹ ول بی دا الٹیمیٹ ریزلٹ؟ فائٹ. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد و مازن الی یوم القیامہ, روز قیامت تک جہاد کا جاری ساری رہنا یہ ایک منطقی اور عقلی مسئلہ ہے, یہ ایک منطقی ہاں اور عقلی مسئلہ ہے. لوگ اپنے فلسفوں سے اگر اس کو ادھر ادھر کروانا چاہے وہ کر نہیں سکتے, وہ ہو نہیں سکتے. دیٹس اگینسٹ دی نیچر آف دا ہیومن بینگ, دیٹس اگینسٹ دی نیچرل لا, دیٹس اگینسٹ دی نیچرل پروسیس, کی نیچرل پروسیس کے خلاف. تو اب بعد میں بھی آپ کو جہاد کی ضرورت پیش آئے گی, اور یہ لوگ اپنے ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کے پاس آئیں گے, ہم جی جانا چاہتے ہیں ہم جانا, تو آپ اسے ڈسکریڈٹ کر دیں, فار ایور ڈسکریڈٹ کر دیں کہ خبردار اگر کسی نے یہ بات کی کہ میں آپ کے ساتھ نکلوں گا. فائر رجاک اللہ الی طائفۃ منہم, اگر اللہ نے لوٹا دیا آپ کو الی طائفۃ منہم کسی گروہ کے حوالے سے, فاستاذنوں کا, اور انہوں نے اجازت مانگی آپ سے, للخروج جہاد کے لیے نکلنے کی, فقل تو آپ کے دیجئے, لن تخرجوا معی ابدا, ہرگز نہ نکلو میری رفاقت میں کبھی بھی, ولن تقاتلوا معی عدوا, اور ہرگز فائٹ نہ کریں میرے معیت میں عدوا دشمن کے ساتھ, انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, تحقیق آپ لوگ رضیتم بالقعود اول مرہ, آپ رضیتم خوش ہو چکے تھے اور آپ پرائیورٹی دے چکے تھے, خوش ہونا ان سینس کہ آپ نے گھروں میں بیٹھنے کو پرائیورٹی دی تھی جہاد کے حوالے سے, جہاد میں نہیں گئے آپ گھروں میں بیٹھے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, تحقیق آپ لوگ ترجیح دے چکے تھے بالقعود گھر میں بیٹھنے کو, اول مرتن اس اولین مرہ میں, یعنی غزوہ تبوک کے حوالے سے, فقدو تو جا کے بیٹھ جائیے مال خالفین ان لوگوں کے ساتھ جو گھروں میں پیچھے رہنے والے ہیں, تو عورتیں, تو یہ اللہ کی جانب سے اتنا غیرتی جملہ ہے کہ فقدو مال خالفین جا کے اپنی بیویوں کے پاس واپس بیٹھے. صحیح. ارضو بے ایکو انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, تحقیق آپ لوگ رضیتم خوش ہو چکے تھے, یعنی ترجیح دے چکے تھے, آپ نے چوز کیا تھا یہ بالقعود اول مرہ, اول مرہ میں آپ بیٹھنے کو ترجیح دے چکے تھے, فقدو تو جا کے بیٹھ جائیے مغل خالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ, ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا, اور آپ جنازہ نہ پڑھیں علی احد منھم کسی ایک بھی منافق پر, منھم ان میں سے ماتا جو مر جائے ابدا. آیت کا نزول ہو گیا جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا رئیس تھا وہ مر گیا, اور اس کا بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اور وہ بڑا مخلص مسلمان تھا, حضور پاک پہ جان نچاور کرنے والا, حضور پاک پہ جان نچاور, بلکہ غزوہ بنی مستلق میں, غزوہ بنی مستلق میں اس خبیث نے جو انداز اپنایا اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت اور افتراء باندھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں رو پڑے, حضور علیہ السلام مسجد میں رو پڑے, حضرت ابوبکر روتے رہے, حضرت ام رومان عائشہ کی والدہ محترمہ وہ بھی روتی رہی, صحابہ کرام روتے رہے, صحابہ کرام, عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کنسپیریسی کروا دی. صحیح. اور جب اس کے بیٹے عبداللہ کو پتہ چل گیا تو اس نے تلوار اٹھائی, اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ خبیث کیسے گھر آ جاتا, اپنے باپ کے متعلق کہہ دیا کہ اس بدتینت آدمی کو میں نے اپنے گھر نہیں چھوڑنا, میں نے اسے یہاں ڈیر کرنا, کیونکہ اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں جب میرے نبی کا مخالف ہے, جب میرے دین اور عقیدے کا مخالف ہے, جب میرے نبی کے عزت پہ اس نے حملہ کر دیا. صحیح. ایک صحابی نے دوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جی عبداللہ تو دروازے پر کھڑا ہے اپنے گھر کا, باپ آئے گا تو مروا دے گا اسے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پاس پیغام بھجوایا کہ آ جائیں, وہ آ گیا, اسے کہا کہ باپ کو اندر جانے دیں, اس نے کہا جی میں نے تو عزم کر دیا تھا آپ کا حکم ہے, چھٹی چلے جائیں. لیکن جب وہ مر رہا تھا تو اسے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس سے دو اپیلیں کر دیں, ایک تو یہ کہ میری کفن کے لیے وہ اپنے بدن سے لگا ہوا قمیص دے دیں, جس طرح ہم بھی, انہیں ایک آدمی دین کرتا نہیں, اس میں دین ہوتا نہیں, ہم بیت اللہ کے خلاف اس کی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں. صحیح ہے. اور زمزم کا کپڑا وہ اس کا کفن کروا دیتے ہیں, کہ شاید ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ شاید بیت اللہ کے خلاف نے اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دے. صحیح. یہ جو لوگ عمل اور کردار کے حوالے سے ان کی اپر سوری خالی ہو جاتی ہے, وہ تصور خالی ہو جاتا ہے, تو وہاں توہمات گر کر لیتا ہے. خانہ خالیلہ دیو میں گیرت, خانہ خالیلہ

انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں بڑے ولی ہیں. اس نے کہا کہ مجھے تو اسلام پر بھی شک ہے اس کا, کیونکہ اس آدمی میں آداب نہیں ہے, وہ بیت اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے, بیت اللہ کی طرف اس طرح پاؤں پھیلائے ہوئے. تو اس نے کہا کہ دین کلہ ادب, من حرم الادب فقد حرم الخیر کلہ, کہ دین تو ادب کا نام ہے, یہ رسپیکٹ کا نام ہے. کس چیز کا ادب؟ شعائر اللہ کا. کس چیز کا ادب؟ شعائر اللہ کا, قرآن کریم کا ادب. صحیح ہے, کچھ لوگ آ جاتے ہیں. صحیح, آپ کہیں بھائی یہ قرآن کریم پر آپ نہ رکھیں, وہ کہتے ہیں یہ جہالت کی انتہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کارپیٹ تو پاک ہے, کارپیٹ پاک ہے. اب دنیا میں کسی بھی فقیر نے نہیں کہا کہ جو منہ کا لعاب ہوتا ہے توک, یہ ناپاک ہے. یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ چلیے سر, ہاں یہ پاک ہے. تو اگر آپ وہ توک اپنے منہ سے نکال کر اس آدمی کے چہرے پر ڈال لیں اور وہ کوئی اعتراض کر دیں, آپ کہنے بھائی کیا ہوا کہ بھائی وہ تو پاک توک ہے. صحیح ہے کہ یہ پاک توک ہے, آپ کو کیوں اس پہ غصہ آ جاتا ہے؟ آپ نے پاک کارپیٹ پر پاک قرآن رکھ دیا ہے, میں نے پاک چہرے پر اپنے پاک توک ڈال دیے, ڈزنٹ میک ڈفرنس. صحیح ہے چوری صاحب, ہاں کیونکہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. ادب بہترین چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب بنا دے. اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ بے ادبی کا مرکز ہے, یہاں تو آداب نامی کوئی چیز ہے نہیں. وہ میرا بیٹا آج مجھ سے پوچھ رہا تھا, ابھی کوئی اس کو پروجیکٹ دے دیا تھا اسلام پر, تو وہ اس پر کوئی آرٹیکل لکھ رہا تھا, تو اس نے کئی غیرت کے حوالے سے کوئی بات کرنی تھی, تو اس نے مجھے کہا کہ غیرت کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں. تو میں نے کہا یہ لوگ جانتے نہیں, تو انہوں نے انگریزی میں اس کے لیے کوئی لفظ سرے سے تجویز ہی نہیں کیا. کیوں شوری صاحب, ہاں یعنی یہ غیرت حیا یہ قسم کی چیزیں یہ ہوتی نہیں یہاں. حیا کے لیے کبھی ہم کہتے ہیں بیشفلنس, اور کبھی کہتے ہیں موڈیسٹی. کوئی ادھر ادھر سے کوئی لمبی ترنگی بات بھائی کوئی مفہوم واضح ہو جائے, ہوتی نہیں وہ سوری صاحب. اور ہم اپنے ملک سے اٹھ کے آ گئے. اچھا تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ, الاستقامہ فوق الکرامہ. اور فارسی کا ایک شاعر نے اسی واقعے کو منظوم پیش کر دیا, تو اس نے کہا کہ شیخ جنید نے جواب دے دیا کہ ماں برائے استقامت آمدیم نے پے کشف و کرامت آمدیم, ماں برائے استقامت آمدیم. مسلمان کی ذمہ داری ہے دین پہ استقامت کا اظہار کرنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ ایک بار دین کو اپناتے ہیں اس پر مستقیم رہیں, اس پر سٹیبل رہیں. ہاں وہ تو کر رہا ہوں, یہ تو درمیان میں بات آئی. ولا تصلی علی احد من امات ابدا, تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی آپ جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قمیص لے آئیں اور مجھے اسی میں کفنائیں, کیونکہ وہ بھی توہم پرست ہو چکا تھا, کوئی چیز تو تھی نہیں ہوا. تو اس نے کہا شاید رسول کریم کا قمیص صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری نجات کا ذریعہ بنے, رسول کریم کی قمیص وہ میری نجات کا ذریعہ بنے. اور کہہ دیا کہ حضور سے کہہ دیں کہ وہ میری جنازہ ضرور پڑھائیں. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی غریب آدمی بھی مر جاتا ہے, ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حبشی کے متعلق پوچھا وہ فلاں صاحب کہاں ہیں, وہ فلاں صاحبہ کہاں ہیں, ایک حبشی عورت تھی کہ وہ جو یہاں مسجد میں آ کے یہ تنکے منکے اٹھاتی تھی اور مسجد کی صفائی کرتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو رات وفات پا چکی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ کب ہوگا؟ انہوں نے کہا جی رات ہم نے جنازہ پڑھ لیا, رات ہم نے جنازہ پڑھ لیا اور اس کا دفن کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ اخبرتمونی, خدا کے بندو آپ نے ہمیں کیوں اطلاع نہیں دی؟ انہوں نے کہا جی رات کا وقت تھا, ہم نے کہا حضور کو کیا تکلیف دیں گے, چلو ہم ہی سب انتظام کر دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فدلونی علی قبرہا, مجھے لے چلیں جنت البقیع میں اور وہاں مجھے بتائیں اس کا قبر کدھر ہے. تو صحابہ کرام حضور پاک کے ساتھ ہو کے جنت البقیع میں گئے اس غریب عورت کی قبر پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آیا ہے, امام بخاری نے حدیث میں فصلی علی قبرہا, فصلی علی قبرہا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر کے اوپر جنازہ پڑھ لیا. فصلی علی قبرہا, کہ قبر کے اوپر امام ابن حزم نے کہہ دیا ہے کہ خاص اوقات میں قبر کے اوپر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. یہ خالد امام ابن حزم کا مسئلہ ہے, باقی ائمہ میں سے کسی کا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ قیاس نہیں کر سکتے, کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں ہاں جس پر جس طرح آئین میں ہوتا ہے لا آف امیونٹی, کیا ہوتا ہے لا آف امیونٹی, یا کہتے ہیں ڈسکریشنری پاور. پریزیڈنٹ کو کبھی ڈسکریشنری پاور ہو جاتے ہیں, جس طرح اس نے وہ ایک گے کو سفیر مقرر کر دیا, ڈسکریشنری پاور استعمال کر. وہ سارے کانگریس والے اور سینٹ والے وہ رو رہے ہیں یہ کیا, امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے یہ کر دیا, اور اس نے جب کانگریس سیشن میں نہیں تھی تو اس نے بھجوا دیا کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. سوری صاحب جیسے کہتے ہیں ڈسکریشنری پاور, کیا ڈسکریشنری پاور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایکسپشنل کیس ہیں, اسے ہم کہتے ہیں خصوصیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیاس کے شرائط میں ایک شرط ہم نے یہ آپ کو بتا دی تھی کہ اللہ یکون الحکم مختصاً بواقعہ، کہ قیاس تب ہوگی کہ وہ جو حکم شریعت میں ہے وہ خاص اس واقعے کے لیے نہ ہو. وہ جس طرح شہادتین کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی نے شہادت دی تو شاید تو دو ہونے چاہیے، لیکن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک خصوصیت دے دی کہ من شہد له خزیمہ فهو کافی ہے، کہ خزیمہ تنہا بھی کسی اتھینٹک کورٹ آف لا میں کسی کے لیے گواہی دے دے تو دیٹ از انف اینڈ دی پرسن ان کوسچن ہی از ان نو نیڈ آف انادر وٹنس، کوئی ضرورت نہیں کہ دوسرا گواہ پیش کر دیں. اب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ابو بکر کی شان کو آپ کمپیئر کریں، خزیمہ اور عمر کی شان کو کمپیئر کریں، خزیمہ اور عثمان کے اسٹیٹس کو کمپیئر کریں، اور خزیمہ اور علی اور دیگر جلیل القدر صحابہ کو کمپیئر کریں، تو خزیمہ تو اس اعتبار سے مینس کہ ان سے مرتبے میں کئی کم صحابی تھے، لیکن آپ وہاں ابو بکر کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خصوصی حکم تھا خزیمہ کے لیے. تو ابو بکر بھی شہادت دے رہے تو دوسری گواہ کی ضرورت پڑے گی، تنہا ابو بکر کی شہادت پر کوئی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتا، بیکاز دیٹ از لا. وہ کیا ہے؟ دیٹ از جنرل پرنسپل، دیٹ از جنرل رولس. تو اسے کہتے ہیں ایکسیپشنل کیسز. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی ایکسیپشنل کیس ہے. کیا ہے ایکسیپشنل کیس ہے؟ یا جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، سارے ائمہ پڑھتے ہیں سوائے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں غائبانہ جنازہ منازہ نہیں ہوتا، بس غائبانہ صرف دعا کی جاتی ہے کہ اللہ مغفر ہو ورحم ہو ولا تعذب ہو وجل جنت مسواہ و مسوانا و مسوا جمیع المؤمنین بحق لا الہ الا محمد رسول اللہ. اور انہوں نے استدلال پیش کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ نجاشی کا، حبشے کا بادشاہ جو تھا حضرت اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک پہ ایمان لے آیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ پڑھ لیا نجاشی کا. تو نجاشی کا غائبانہ جنازہ پڑھ لیا، یہ ایک مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی. یہ کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، آپ نے خصوصی اعتبار سے اس کا جنازہ پڑھا. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جنازے کو دیکھیے سب سے پہلے، کہ جنازہ یہ اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے کس قسم کا حکم ہے، یہ لذاتی ہی حسن حکم ہے یا لغیر ہی. تو سارے ائمہ اس پر متفق ہیں کہ لذاتی ہی یہ کوئی اچھا کام نہیں، جنازہ پڑھنا فی نفسی کوئی اچھا کام اس لیے نہیں کہ مردے کی لاش آپ کے سامنے پڑی ہے اور آپ ہاتھ باندھے ہوئے اس کی پوجا کر رہے ہیں. تو واٹ دا بگ ڈفرنس بٹوین دوز ہو آر آفرنگ صلاتی جنازہ بے ڈیڈ باڈی آف اے مسلم and between the Hindus who are going to their own statue and to their own idols. وہ جو بت کے سامنے کریں اس انداز سے فرق کیا ہے، وہ پتھر کے سامنے کریں آپ ڈیڈ باڈی کے سامنے کریں کوئی ڈفرنس ہے نہیں، ہی از اے مشرک اینڈ یو آر آلسو. تو سارے ائمہ کہتے ہیں کہ فی نفسی جنازہ کوئی اچھا کام نہیں، کیونکہ ہو تشبیہ بعبرۃ الاصل، یہ بت پرستوں کی ساتھ ریزمبلنس ہے، انہی کی ساتھ سملرٹی ہے، انہی کا نقل اتارنا ہے. وہ بھی ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں، آپ بھی ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں، بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن پھر بھی اگر کوئی مسلمان جنازے میں شریک ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ جنازے سے واپس جائے یرجع لہ قیرات، تو اسے ایک قیرات اجر مل جاتا ہے. صحابہ نے عرض کر دیا کہ قیرات کیا چیز ہے؟ حضور پاک نے اشارہ کر دیا مثل جبل احد، کہ قیرات وزن میں اتنی چیز ہے یا والیوم میں اور حجم میں اتنی بڑی چیز ہے جس طرح یہ جبل احد ہے. تو اب ایک آدمی نے جنازہ پڑھ لیا، اتنا اجر مل گیا. کیوں؟ دو وجہوں سے. ایک تو یہ کہ انہ اکرام للمیت المسلم والاستشفاء للذنوب، ایک تو یہ کہ یہ ایک مسلمان کا ریسپیکٹ ہے مرنے کے بعد. یہ جنازہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ مسلمان کو ریسپیکٹ دے رہے، اسے عزت دے رہے ہیں. اور دوسری بات کہ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں اللہ کے ہاں کے خدا بندہ ہم یہ پورا ڈیلیگیشن آئے ہیں، ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرما، ہماری اس بہن کی مغفرت فرما. تو اسے کہتے ہیں استشفاء للمیت، ایک، اور دوسری بات اکرام للمیت المسلم، اکرام للمیت. اب دیکھیے چونکہ اس میں بت پرستوں کے ساتھ تشبیہ ہے تو ہے تو نماز، نماز جنازہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ. اب نماز اس کنسسٹ آف قیام، ریسیٹیشن، رکوع، سجدہ، قاعدہ، اینڈ ان دا اینڈ خروج بسن المصلی، جو چھ فرائض ہیں اس کے یا چھ ارکان ہیں. خروج بسن المصلی یا اکارڈنگ ٹو امام شافعی خروج بلفظ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ چیزیں، یہ ارکان ہیں نماز کے. اب شریعت اسلامیہ نے کیا کہا کہ بس کڑے ہو کے مسئلہ ختم کر لیں، آپ نے رکوع بھی نہیں کرنی، آپ نے سجدہ بھی نہیں کرنا، آپ نے قاعدے کے انداز سے بیٹھنا بھی نہیں، آپ نے قاعدے کے انداز سے، اس لیے کہ ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہے، ڈیڈ باڈی سامنے. تو یہ تو کل کا کل پوجا ہو جاتا ہے. تو چلو اس طرح کڑے ہو کے کڑے ہو کے کڑے ہو کے مسئلہ ختم کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھیے اب اس سے ایک آئیڈیا ہم پک کر گئے کہ جنازہ یہ جائز قرار دیا گیا شریعت اسلامیہ میں انڈر دی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی, انڈر دی ڈاکٹرین آف نظریہ ضرورت کہتا, کس کہتا؟ نظریہ ضرورت کہتا. اور ضرورت ایک بار جنازہ مثلا عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس نے کہہ دیا بیٹے سے کہ ایک کپڑا, اور دوسرا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ جنازوں کے لیے جاتے تھے, اس کے قبر پہ جنازہ پڑھ لیا, اس خاتون کی قبر پہ جنازہ پڑھ لیا. عبداللہ ابن ابی کو پتا تھا کہ میں نے حضور کو اتنا ستایا ہے کہ اس نے آنا نہیں میرے جنازے میں, میرے جنازے میں اس نے, اس لیے اس نے وصیت کی. عبداللہ آ گئے کہ جی میری ابو نے کہہ دیا ہے کہ آپ ایک اپنا قمیص دے دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے گھر جانے کے لیے, اپنا قمیص لے آیا. حضرت عمر نے کہہ دیا جی اتنا بابرکت قمیص حضور کے بدن سے لگا ہوا اور اتنے خبیث آدمی کے بدن پہ وہ پڑے گا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خدشہ زائل کر دیا کہ میری قمیص اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی, میری قمیص اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے ایک بات. اور دوسرا حضرت عمر سے کہہ دیا کہ عمر آپ کو یاد ہوگا جب غزوہ بدر کے 70 قیدی یہاں آ گئے تھے تو جنگ کے میدان میں میرے چچا جان حضرت عباس کی قمیص وہ ختم ہو گئی تھی, حضرت عباس کی قمیص وہ ٹھون ہو گئی تھی اور اس کا جو اپر ہاف حصہ ہے باڈی کا وہ اس طرح نیکٹ تھا. تو یہ عبداللہ گھر جا کے اس نے ایک قمیص لا کے میرے چچا کو دے دیا, تو اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے, میں وہ احسان چکانا چاہتا ہوں, چلو کہ اس کو ضرورت پڑی اور ہم نے دے دی قمیص, اس نے میرے چچا کو قمیص دے دی تھی. پھر عبداللہ نے کہہ دیا کہ جی ابا جان نے کہہ دیا تھا کہ آپ نماز جنازہ کے لیے بھی آئیں گے, حضور نے فرمایا میں ضرور آؤں گا. حضرت عمر ساتھ تھے اور راستے راستے میں حضور کو کنوینس کروانا چاہتے تھے کہ جی آپ جنازہ نہ پڑھیں اس بدبخت کا, یہ کیا خبیث آدمی تھا, ذلیل آدمی, اس ذلیل آدمی کا آپ جنازہ پڑھیں گے, چھوڑے جی کسی اور سے کہہ دے کہ آپ اس کی جنازہ پڑھیں. صحیح. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں عمر میرا جنازہ بھی اس کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دے سکتا, یہ میرے جنازے کے باوجود عذاب جہنم میں چلا جائے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بظاہر تو یہ مسلمان تھا اور میں مسلمان کے جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کرتا, بظاہر تو مسلمان تھا, یعنی ایکسپریسلی اس نے کفر ایکسپریس نہیں کیا تھا, سازشوں میں مصروف رہتا ہے اسلام کے خلاف, اللہ کے نزدیک تو یہ کافر ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک مسلمان ہے, تو میں ایسا نہیں کر سکتا, ادر وائز یہ لوگ پلی لے لیں گے ہم نے جی فلاں کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا وہ منافق تھا, تو بہت سارے لوگ وہ ذاتی دشمنیوں کے حوالے سے جنازے سے رہ جائیں گے. صحیح. اور ہم نے قاری صاحب نے تو پھر سرخ لکیر کھینچنا تھا کہ بھائی فلاں کا بھی نہیں پڑھنا, یہ بھی منافق تھا اور فلاں کا بھی نہیں پڑھنا. صحیح. اور میرا جیسا بے وقوف پٹھان مولوی وہ تو کہے گا, وہ سٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہے, تبھی تو ہمارے ساتھ لوگوں کی بنتی نہیں, کبھی ہم چودھری صاحب سے لڑتے ہیں, کبھی اس چودھری صاحب سے لڑتے ہیں, کبھی کسی اور سے لڑتے ہیں اور کبھی کسی اور سے لڑتے ہیں, کہ بھائی بات وہ ہوگی جو اللہ اور رسول نے کی ہے بس, باقی دیگر باتیں دیٹ از ثانوی اینڈ دیٹ از سیکنڈری. کیوں چودھری صاحب کیا خیال ہے؟ ہاں پٹھانوں کی یہ بدبختی ہے کہ انہیں کمپرومائز کرنا نہیں آتا. صحیح. لہٰذا ان کے دوست نہیں بنتے. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں انتہائی حسن ظن رکھنے والے, یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک, اچھے لوگ ہیں جی, اور یہ بھی اچھا آدمی ہے اور یہ بھی اچھا آدمی ہے, اس پر بھی اعتماد, اس پر بھی اعتماد, اس پر بھی اعتماد, اس پر بھی اعتماد. مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حسن ظن رکھنے والے لوگ وہ کبھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتے, کیونکہ انہیں دکھ ملتا ہے وہاں سے جس پر وہ اعتماد کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کا گمان صالح ہوتا ہے. اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں بدگمان قسم کے لوگ, بدگمان ان اے سینس کہ ان کا اعتماد بہت کم بنتا ہے کسی, ان کا اعتماد, تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا آدمی اپنے لیے دوست نہیں پیدا کر سکتا, کیونکہ اس کا کسی پر اعتماد آتا نہیں, اس کا کسی پر اعتماد آتا, اور اگر کسی پر اسی کا اعتماد آئے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اس اعتمادی آدمی کے لیے اپنا جان بھی دے دے. صحیح. اور یہ پہلے والا جو ہے یہ بھی جان نہیں دیتا, اور جو دوسرے والا ہے یہ بھی جان نہیں دیتا. کیوں چلو سر کیا خیال ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھ لیا, پھر حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب, حضرت انس فرماتے لما فرغ عن دفن المیت قام عند قبره فحلل وكبر وصبح وحمد, او كما قال کہ تحلیل تسبیح تحمید کہتے تھے, کچھ خیر کے کلمات کہتے کہ استغفروا لاخيكم وصلوا له التسبيح فانه الان يسال, کہ اپنے بھائی کے لیے اور بہن کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اس کے لیے استقامت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نکیر و منکر کے سوال و جواب میں اس کو ثابت قدم بتا دیں. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے مطابق اٹھ کے قبر کے پاس جانے لگے, حضرت عمر نے پھر کہہ دیا جی اس کے قبر کے قریب تو کڑے نہ ہوں, یہ کیا مردار مصیبت تھی, خندق میں چلا گیا, قبر کے قریب کیوں کڑے ہوتے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی پلے لے لیا کہ ہی واز اے مسلم, کہ ظاہری طور پر وہ مسلمان ہی تھا, لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحلیل و تحمید کہی اور قبر سے روانہ ہو رہے تھے تو جبریل امین وہاں آ ٹپکے اور کہہ دیا ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبره. عمر کو یہ پسند نہیں, اس گروپ کو پھر آئندہ آپ نے جناز نہیں پڑھنا, ان کے قبروں پہ آپ نے نہیں کڑا ہونا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ تم تم. ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا, وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹاڑی بن گیا. ولا تصلی علی احد منھم, ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا, آپ جنازہ نہ پڑھیں علی احد کسی پر بھی من المنافقین میں سے ماتا جو مر جائے ابدا کبھی بھی نہیں. ولا تقم علی قبرے, اور آپ کڑے نہ ہو ان کے قبر کے قریب تعلیل و تسبیح کے لیے. انہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ لوگ کفر کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر, اللہ کے رسول پر, و ماتو اور مر چکے. وہم فاسقون, اس حالت میں کہ وہ بدماش تھے. ولا توجب کا اموالہم و اولادم, ولا توجب کا تعجب میں نہ ڈال دیں آپ کو اموالم ان کے اموال اور اولاد. انما یرید اللہ, بات یہ کہ اللہ چاہتا ہے ان یعذبہم, کہ انہیں عذاب دے دے, بہا اس مال و اولاد کے ذریعے, فی الدنیا دنیا میں. وہ تزحق انفسہم و ہم کارون, اور ان کے روح نکل جائیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں, کہ وہ کفر کی موت مریں. اللہ کریم نے اس لیے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے کہ یہ کفر میں پختہ ہو جائیں, کفر میں پختہ ہو جائیں. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا, قاری صاحب نکال سکتے ہیں, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. پڑھ چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں کہ حوالہ دے چکے ہیں؟ آیت نمبر 44 دیکھ لیا, آیت نمبر 42 دیکھیں, بلکہ آیت نمبر 40 پر جائیں تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے. قل ارائیتکم ان اتاکم غضب اللہ, آپ کہہ دیجئے میرے نبی ان سے, ارائیتکم مجھے ذرا بتائیے, ان اتتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ, اگر آپ کے اوپر آ جائے اللہ کی عذاب, او اتتکم الساعہ یا آپ کے اوپر قیامت آ جائے, اغیر اللہ تدعونا, آیا آپ غیر اللہ کو پکاریں گے, اغیر اللہ تدعونا, آیا آپ غیر اللہ کو پکاریں گے. غیر اللہ کو پکارنا چودھری صاحب وہ آپ کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ گنج بخش اور فیض عالم مظہر نور خدا اور ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رانم. بھائی کون ہے گنج بخش؟ صرف اللہ. شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ترمیم کر دی ہے کہ گنج بخش اور فیض عالم ہے فقط ذات خدا اور ناقص آرا پیر کامل ہے محمد مصطفی. That's the only way. بھائی داتا انا للہ و انا الیہ راجعون, پنجابی میں یہ رازق اور رزاق کا الٹرنیٹو ہے, یہ اسی کا متبادل ہے, یہ اسی کا مفہوم ہے. اب قرآن کریم فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق, صرف اللہ ہی داتا ہے, کوئی اور داتا نہیں ہو سکتا. تو ہم کہتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی حجویری, کبھی داتا نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, جس کے نام اعمال میں 100,000 ہندوؤں کا ایمان لکھا, جس نے توحید کی شمع روشن کی اور اس کے قبر کو لوگوں نے شرک کا اڈا بنا دیا. حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح, خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں 200,000 سے زیادہ ہندوؤں کا مشرب بہ اسلام ہونا. اب مشرب بہ اسلام ہونے کا معنی یہ کہ انہوں نے شرک کی جڑیں کاٹ دی اور توحید کے شمع روشن کر دیے. لیکن خواجہ صاحب کی قبر پہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں, اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ, دنیا جہان کی خباثتیں, دنیا جہان کے خرابات. اور میں نے حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا دیا تھا کہ اس نے کہا یہ فلاں تو بہت بڑا بزرگ ہے, اس خدا کے بندے کے قبر پر یہ جو سالانہ عرس ہوتا ہے, شیخ مرحوم فرمایا کرتے ہیں کہ عرس کا معنی تو ہوتا ہے شادی, عرس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی. اب مجھے پتا نہیں کہ یہ بابا کی شادی ہے یا لوگوں کی شادی ہے یا کس کی, تو پھر وہ خود کے بہت ساروں کی شادیاں وہاں ہو جاتی ہیں غیر شرعی, بہت ساروں کی شادیاں وہاں غیر شرعی ہو جاتی ہیں, کیونکہ 2-3 راتیں ہوتی ہیں نا. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی دعا کی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, کہ خداوندہ میرے قبر کو ایسا بت نہ بنائے کہ لوگ اس کی عبادت کریں. اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد وعیدا, کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی مسجد قبروں کو مسجد بنا دیا, وہاں سجدے کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ سجدے کرنے لگے. اور فرمایا کہ اسے میلہ بنا دیا, وہاں عید منانے لگے. That thing is going on there. No difference. ہے کچھ میں کئی جگہوں پر نہیں, ہزاروں جگہوں پہ. آپ کئی جگہوں کی بات کر رہے ہیں. ہمارے وہاں پشاور میں ایک جگہ ہے, پشاور میں بالا حصار کے قریب, اچھا بالا حصار کے قریب, پتہ نہیں وہاں قبر بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن لوگوں نے گنبد بنا دیے ہیں, گنبد بنا دیے ہیں, پتہ نہیں کس نے بنا دیے. اور وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں راتیں اور دن, عورتیں اور مرد وہ رات دن گزارتے رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون لعن اللہ زائرات القبور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارتیں کرنے والی عورتوں پر خدا کی لعنت ہو. حضرت عمر نے مسجد میں ان کے لیے آنے پر پابندی لگا دی تھی. یعنی بھائی فتنے اٹھتے ہیں, نہ آئیں, فتنے اٹھتے ہیں, نہ آئیں. بہت زیادہ چھوٹ دے رہی ہے, چلو قبروں پر بھی جائیں, وہاں رات دن بھی گزاریں. کیوں چودھری صاحب, آپ کو تو زیادہ پتا ہے, اور اس چودھری صاحب کو بھی پتا لیکن یہ بتاتا نہیں. اغیر اللہ تدعون, آیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ پکارا کریں گے, ان کنتم صادقین, بلکہ خاص اللہ کو پکارا کریں گے, فیکشف ما تدعون الیہ, اللہ کریم یکشف ما تدعون الیہ, ریمو کر دے گا وہ تکلیف جس کے حوالے سے آپ پکارتے ہیں غیر اللہ کو, اللہ کو انشاء اگر اللہ چاہے, وہ تنسون ما تشرکون, اور آپ ان کو جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں انہیں بلا دیتے ہیں. ولقد ارسلنا الی امم من قبلک, ہم نے بھجوا دیا تھا آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کے پاس رسول, فاخذناہم بالباسائے والضرائے, فاخذناہم بالباسائے, ہم نے انہیں لپیٹ میں لے لیا, بالباسائے فقر کی لپیٹ میں, والضرائے اور مرض کے لپیٹ میں, لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر جائیں. کبھی اس قسم کی مشکلات آدمی کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. میں نے حدیث بتا دیا, حدیث قدسی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں, اتخذت عبدی حبیبا, کہ جب میں کسی بندے کو دوست بنا دیتا ہوں, فَإِن تَابَ عَن ذُنُوبِهِ فَأَنَا حَبِيبُ, اگر وہ گناہوں سے توبہ کرے میں اس کا فرینڈ ہوں, میں اس کا دوست ہوں, وَإِن لَمْ يَتُبْ فَأَنَا طَبِيبُ, اور اگر وہ گناہوں سے توبہ نہ کرے تو پھر میں اس کا ڈاکٹر, اللہ کریم فرماتے ہیں, پھر میں اس کا ڈاکٹر بن جاتا ہوں, اس کا علاج شروع کر دیتا ہوں. اب علاج کس, فَيُكْشَفُ مَا عَلَيْهِ أَوْ مَا فِيهِ بِالشَّدَائِدِ, میں انہیں تکلیفوں کی بٹھی میں ڈال دیتا ہوں, تکلیف کی بٹی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ اس کی پوری سرجری ہو جائے, اور جتنے سارے کرانک قسم کے وہ اس کے آرگنز اور پارٹس ہیں وہ باہر نکل جائے, صحیح, اور وہ پیوریفائی ہو جائے, اس کی سائنٹیفیکیشن انر سائڈ کی ہو جائے, صحیح, اور میری محبت کے لیے اور میری دوستی کے لیے وہ فٹ ہو جائے. چودھری صاحب, فلولا اس جاؤں باسنا تزرعو, فلولا اس جاؤں, پس جب ہمارے عذاب ان کے پاس آ پہنچی تو انہوں نے تزرع کیوں نہیں کیا, وہ اللہ کے سامنے گڑگڑا کر کیوں نہ روئے, اس لیے کہ ولیکن قصد قلوبهم, ان کے دل انتہائی سخت ہو چکے تھے, وزین لهم الشیطان, اور شیطان نے ان کے لیے تزیین کر دیا تھا, ما کانوا یعملون, ان کے اعمال کا, فلما نسوا ما ذکروا به, جب انہوں نے بلا دیا ما وہ ساری نصیحتیں, ذکروا به, جس کے حوالے سے ان کو ریمائنڈ کروا دیا گیا, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو ہم نے ان کے اوپر دروازے کھول دیے, ہر چیز کے دروازے کھول دیے, بہت سارا ڈھیر ساری دولت دے دی, نعمتیں دے دی, ناز و نغم دے دیا, کاریں دے دی, بنگلے دے دیے, سب کچھ دے دیا. حتی اذا فرحوا, تا کہ وہ بے لگام ہو گئے, بما اوتوا, ان نعمتوں میں جو انہیں دیا گیا تھا, اخذناہم بغتتا, تو آلا پہ سڈن ہم نے لگام کھینچ لیا, فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, تو وہ لوگ مُبْلِسُونَ, آئِسُونَ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ, ہر جانب کی ہر خیر سے پھر ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا, پھر ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں مل رہا. تو واپس اپنی سبق پہ, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ, آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے اموال اور نہ ان کے اولاد. یہ خطاب رسول پاک سے نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کچھی گولیاں نہ کہہ لیتے کہ وہ منافقین کے مال و اولاد سے مرغوب ہو جائے, اسی سے متاثر ہو جائیں. یہ مطلق مخاطب کو ایڈریس کر رہا ہے, ہم اور آپ کو, کہ اگر اس قسم کے لوگ مار اور اولاد کے حامل ہوں تو آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے بڑے منظوری نظر ہیں. دیکھیے جی, دس تو اس کے بیٹے ہیں, ہاں اور آٹھ تو اس کی بیٹی ہیں اور سارے ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں اور گھر رینالڈی کے اوپر 1 ملین کا بنا دیا ہے جی, لاس اینجلس میں اس کے پلازے ہیں اور سان فرانسسکو میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور پورے سٹیٹس میں اس کا کاروبار پھیل چکا ہے. تو آپ اسے اللہ کی محبوبیت کا بنیاد بنا دیں گے کہ یہ اللہ کی محبوبیت. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, ولا توجب کا اموال و اولادہم, آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے اموال و اولاد. انما بات یہ یرید اللہ, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایعذبہم اللہ, کہ انہیں عذاب دے دے بہا اس مال و اولاد کے ذریعے فی دنیا, دنیا میں یہ ان کے عذاب کا ایک طریقہ ہے. وتزہق انفسہم, ان کے روح نکل جائیں وہم کافرون, اس حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں. آپ ذرا سورہ زخرف نکالیں, پارہ نمبر 25 دیکھ لیا, سورت نمبر 43 آیت نمبر 30 سے لے لیں. وقالوا لولا نزل هذا ولما جاءهم الحق, اور جب ان کے پاس قرآن آ گیا, قالوا انہوں نے کہہ دیا هذا سحر, یہ جادو ہے میجک, وانا بكافرون, ہم اس سے انکار کرنے والے ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن, اگر یہ قرآن میجک نہ ہوتا, خدا کا پیغام ہوتا تو محمد کے پاس آتا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, اس کے ساتھ ہی بھوکے مر رہے ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن, انہوں نے کہہ دیا کہ کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن, على رجل من القریتین عظیم, مکہ اور طائف ان دو شہروں کے سرداروں پر, ان کے کسی بڑے سے مکہ کے سردار پہ نازل ہوتا, جن کے باغات ہیں, جن کی پراپرٹی ہے, جس کا بزنس ہے, پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, تو یہ عمرو بن ہشام پہ کیوں نازل نہیں ہوا, یا نغیم بن مسعود پہ کیوں نازل نہیں ہوا, طائف کا چیف. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا, اہم یقسمون رحمت ربک, یہ لوگ میری رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں, یہ مجھے بتائیں گے کہ فلاں کو دے دیں. اہم یقسمون رحمت ربک, یہ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی میری, میں نے ان کو ایجنسی دے دی ہے, پاکستان میں تو ایجنسیاں دے دی جاتی ہیں نا, سیمنٹ کی کہ آپ نے تقسیم کرنا ہے, شوگر کی کہ آپ تقسیم کریں گے, کیوں چوری صاحب. ہاں تو اللہ کریم نے فرمائی نبوت کی اور میری رحمت کی ایجنسی میں نے ان کو تما دی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کسی کو دینا ہے. اہم یقسمون رحمت ربک, آیا وہ تقسیم کریں گے آپ کے پروردگار کی رحمت؟ نہیں. نحن قسمنا بینہم, نبوت تو چھوڑیے, اللہ کریم نے فرمایا سورسز آف انکم بھی میں نے اپنی مرضی سے تقسیم کر دیے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے تقسیم کر دیا ہے ان کے درمیان معیشتہم سورسز آف انکم, معیشتہم سورسز آف انکم, دے آر 3 نمبر, کتنے ہیں؟ 3 بتائیں, دماغ صلاحیت, بدنی قوت, میٹیریل مادی وسائل, الصلاحیت الدماغیہ والقوا البدنیہ والوسائل المادیہ, بس دنیا میں سورسز آف انکم یہی 3 ہی ہوتے ہیں. الصلاحیت الدماغیہ, کوئی آدمی ارننگ کرتا ہے کس حوالے سے؟ دماغ کے حوالے سے. کوئی ارن کرتا ہے باڈی کے حوالے سے, اور کوئی ارن کرتا ہے بھائی گھر میں پڑا ہوا ہے, انویسٹمنٹ کر دیا ہے, جیسا چودھری صاحب ہیں یا لالا ہیں, مثلا کہ تو ملین کے ڈال کاروبار ہیں وہ چل رہے ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے دونوں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, آپ لوگ آپ دونوں نے ہمیں حقائق بتلانے, ادروائز ہم نے چھوڑنا نہیں آپ کو, لگتا ہے دن مجبور ہو جائیں گے. آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ دونوں کی انویسٹمنٹ ہے اور دن میں کتنے کتنے پیسے آپ لوگ کماتے ہیں. کیوں چوہی فاضل, یہ لالا اور دونوں مانتے بالکل نہیں ہیں, حساب دینا پڑے گا. وہ پہلا والا جملہ تو نہیں کہیں گے, پاکستان میں جلوس میں ہمیشہ نعرے لگاتے ہیں جب کسی کو مروایا جاتا ہے وہاں, تو وہ جلوس میں کہتے ہیں کہ ظالم وہ جواب دو اور خون کا حساب دو. تو ہم پہلے والا جملہ نہیں کہتے اور خون بھی نہیں, ہم کہتے ہیں کہ مال کا حساب دو بھائی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے تقسیم کر دیا ہے بینہم ان کے درمیان معیشتہم ان کے سورسز آف انکم فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں, ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, اور ہم نے رفعنا درجات دیے ان کو ایک دوسرے کے اوپر. اب درجات کی جو بات ہو رہی ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ درجات صرف اس آدمی کو دیے گئے جس کے پاس وسائل مادیہ ہیں, وہ وسائل مادیہ والے انڈسٹری والے وہ لیبر کے محتاج ہیں, وہاں تو درجہ لیبر کا ہے. اگر وہ, میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ میں نے پاکستان میں کہا کہ بھائی کوئی سرمایہ دار سارے یا جاگیردار سارے, وہ اگر ہڑتال کریں تو کچھ آفت نہیں آتی, لیکن ہر ہی ہڑتال کریں سے کام تمام. اور کراچی میں انڈسٹری میں لیبر سارے ہڑتال کریں, اسٹیل مل والے, ہاں تو دن میں کتنا سٹیل لے کے نکلے گا؟ ایک چٹانک بھی نہیں. ہاں ایک چٹانک بھی نہیں. تو وہاں پہ فار ایگزامپل دنیاوی زندگی میں کارخانہ دار وہ محتاج ہے کسی لیبر کا, اور لیبر محتاج ہے, کبھی اس کا پلڑا باری کبھی اس کا باری. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا, تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قابو میں رکھ سکے. تو لیبر سرمایہ دار کو قابو میں رکھتا ہے اور سرمایہ دار لیبر کو. ورحمت ربک, لیکن آپ کے پروردگار کی رحمت, خیر مما یجمعون, وہ بہتر ہے اس چیز سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں دنیاوی مال و دولت سے. پروردگار کی رحمت جو ایمان و قرآن ہے. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا قل بفضل اللہ, میرے نبی ان سے کہہ دیں کہ اللہ کی فضل جو ایمان ہے, وہ رحمتی اور اللہ کی رحمت جو قرآن ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, مسلمانوں کو ان دو پر خوش ہونا ہے. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, یہ دنیا والے جتنے سارے بلینز جمع کر رہے ہیں یہ دو چیزیں ان سے زیادہ باری ہیں, دنیا اور آخرت دونوں سے باری ہیں. ایمان اور قرآن دونوں یہ اللہ کی جنت سے, کیونکہ جنت تو اس کے بدلے میں ملتا ہے, ایمان و قرآن کے بدلے میں ملتا, اور دنیا کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں. ابن مسعود نے فرمایا بفضل اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے فضل ایمان ورحمتی ہی, اور اللہ کی رحمت قرآن. اور مجاہد صاحب نے بتا دیا, ہمارے مجاہد صاحب نے, مجاہد قریشی نہیں, امام مجاہد رحمہ اللہ ایک تابعی مفسر گزرے ہیں. یہی کہا, یہ کب بتا دیا؟ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا, مجاہد صاحب یہ حضرت ابن عباس کے شاگرد تھے. تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا بفضل اللہ کہ اللہ کی فضل وہ قرآن ہے, وہ بے رحمتی اور اللہ کی رحمت جسے اہل قرآن بنا دے, اللہ کی رحمت جسے اہل قرآن بنا دے. اہل قرآن مین کے قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے, جس طرح آپ لوگوں کا ہو گیا ہے. آپ سب کہیں الحمدللہ, یہ اللہ کی مہربانی ہے. دنیا بھر میں اور پھر امریکہ میں تو یہ نعمت غیر مترقبہ ہے. امریکہ میں تو لوگ پڑے ہوتے ہیں کس چیز کے پیچھے, لوگوں کے پاس دو گھنٹے ہوتے ہیں قرآن سننے کے لیے نہیں جی, یہاں لوگوں کے پاس پانچ منٹ بھی نہیں دین کی بات کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں دین ہمارے پیچھے آ جائے, خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. علامہ نے فرمایا کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. اور جب انسان مادیت میں پڑ جاتا ہے تو سارے طبقے تباہ ہو جاتے ہیں, سارے طبقے, ہاں طبقے سارے تباہ ہو جاتے ہیں. علامہ نے اس لیے فرمایا ہاں کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی یہ گفتگو, کردار رہا نہیں, ملا کی شریعت میں فقط مستی یہ گفتار, اور صوفی کی طریقت میں فقط آئی ڈونٹ نو وٹ ہی سے, اور شاعر کی نوا مردہ وہ افسردہ وہ بے ذوق. کسی طبقے کو نہیں چھوڑا, خود تو شاعر تھے, کہ شاعر کی نوا مردہ وہ افسردہ وہ بے ذوق, افکار میں بد مست خابیدہ نہ بیدار. وہ تو ہمیشہ غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے شاعر, وہ کہتا ہے وہ نہ سویا ہوتا ہے نہ جگا ہوتا ہے. شاعر کی نوا مردہ وہ افسردہ وہ بے ذوق, افکار میں بد مست خابیدہ نہ بیدار. اور فرمایا کہ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو, وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو, ہو جس کی رگو پہ میں فقط مستی یہ کردار, ہو جس کی رگو پہ میں فقط مست, اور عالم کے ہوئے اس مہدی برحق کی ضرورت, عالم کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت, ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. جو افکار کی دنیا میں ایک زلزلہ برپا کر دے, اللہ علامہ کو مرحوم بنا دے. سرفراز صاحب دامت برکاتہم, وہ جب علامہ کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں لاہوری قلندر نے فرمایا. وہ کہتے ہیں کیا؟ کہ لاہوری قلندر نے فرمایا. تو یہ لاہوری قلندر کی بات ہے, چالکوٹ کو چھوڑ دیا تھا. ولولا ان یکون الناس امتاً واحدۃ, یہ تو ہمارے دو علماء تھے, ایک سیالکوٹ کا تھا, سیالکوٹ کا, تو وہ سیالکوٹ کے حوالے سے یعنی بھائی سیالکوٹ ایسا شہر ہے, واقعی اچھا شہر ہے, بہت اچھے لوگ ہیں اس میں, نیک لوگ ہیں, برے تو اچھے برے, لیکن وہ علماء ایک دوسرے کے ساتھ وہ طنز کر رہے تھے. تو ایک عالم نے کہا ہمارا سیالکوٹ جی اس نے مولانا عبید اللہ سندھی جیسے آدمی کو پیدا کر دیا, وہ سیالکوٹ کا تھا, اور علامہ اقبال جیسے آدمی کو پیدا کر دیا, اور مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کو پیدا کر, جو شاہجہان کا استاد تھا. مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی, شاہجہان جو مغل بادشاہ تھے, اس نے کہا عبدالحکیم سیالکوٹی کو پیدا کر دیا, عبید اللہ سندھی کو پیدا کر دیا, اور علامہ اقبال کو پیدا کر دیا. تو دوسرے عالم نے اس پہ طنز کیا کہ عبید اللہ سندھی کو پیدا کر دیا, اس نے سیالکوٹ کو طلاق دے دی, وہ جا کے سندھ میں رہائش پذیر ہو گئے, اور مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کو پیدا کر دیا, اس نے سیالکوٹ کو طلاق دے کر وہ دہلی میں جاگزین ہو گئے, اور علامہ اقبال کو پیدا کر دیا وہ لاہور آ ڈم کے. اس نے کہا کہ میری ساری بات کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. جیسے سیالکوٹ کے لوگ بہت قابل ہیں, اچھے اچھے لوگ ہیں, بولے سیالکوٹ اچھے اچھے لوگ ہیں. میرے ساتھ تو دو تین آدمیوں کے تعلقات زندگی میں ہوئے ہیں, وہ بڑے اچھے لوگ. ولولا ان یکون الناس امتا واحدۃ, لجعلنا لمن یکفر بالرحمن, اور اگر یہ خوف نہ ہوتا, ان یکون الناس امتا واحدۃ, کہ سارے لوگ کفار بن جائیں گے. ایک امت مین کفار بن جائیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک کافر امت بن جائیں گے, لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة, تو ہم کافروں کے لیے اور ان کے گھروں کے چھت وہ سلور کے بنا دیتے, ومعارجا اور ان کی سیڑھیاں وہ گولڈ کے بنا دیتے, علیہ ازہرون اور گولڈ کی سیڑھیوں پر وہ سلور کی چھتوں پہ چڑھتے رہے. کافروں کو میں یہ دیتا, ولبیوتهم ابوابا وسررا, اور مین کے گھروں میں دروازے وسررا اور کشن وہ بھی سونے کے بنا دیتا ہے, علیہا یتکئون کہ اس پہ تکیہ لگائے, وزخرفا اور میں انہیں ڈھیر سارا گولڈ اور بھی دیتا. لیکن ان سب کے باوجود, ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا, یہ ساری چیزیں دنیا کی متاع ہیں, یہ ساری چیزیں دنیا کی متاع ہیں, اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں. والآخرت عند ربک للمتقین, اور متقین کے لیے اللہ کریم نے آخرت کا بندوبست فرمایا ہے. تو واپس اپنے سبق پر, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب کسی کا گولڈ کا خزانہ, سلور کا خزانہ, اس کے گھر کے دروازے سونے کے اور اس کے گھر کے سیڑھیاں سونے کے اور ڈھیر سارا سونا, یہ کوئی محبوبیت کی دلیل تو نہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ بڑا محبوب ہے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے, اموالہم ولا اولادہم آپ کو حیران نہ کر دے, ان کے مال و اولاد انما یرید اللہ ان یعذبہم فی الدنیا وتزهق انفسهم وهم کارہون واذا انزلت سورت الامنوا باللہ, اور جب بھی نازل کیا جاتا ہے کوئی سورت اور اس سورت کا مضمون یہ ہو کہ آمنوا باللہ, ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر, وجاہدوا مع رسولہ, اور جہاد کر دیں اللہ کے رسول کے ساتھ, استاذنک اولو الطول منہم, تو آپ سے اجازت لیتے ہیں, چھٹی لیتے ہیں, اولو الطول منہم طاقتور لو, وہ جن کا بس چلتا ہے وہ بھی درخواست پیش کرتے ہیں, استاذن کہ میں ڈائبیٹک نہیں جا سکتی, ڈائبیٹک ایسی بیماری ہے کہ آپ وہاں تو اسے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے کہ نہیں نہیں اب میں ٹیسٹ کرواؤں گا, اب ڈائبیٹک ہیں کہ نہیں. ہمارے یہاں ہم جب یونیورسٹی میں تھے تو ہمارے ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب وہ پارٹ ٹائم فزیشین تھے, آتے تھے اسٹوڈنٹس کو چیک کرتے, اور یہ فوجی لوگ جو ہوتے ہیں بڑے تو سینسیٹیو ہوتے ہیں اور سیٹ فارورڈ ایک بات کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ وہاں گیا, اس کے گلے میں کچھ خراش تھی گلے میں, تو وہ اسٹول نہیں ہوتا, ٹیبل سا جس پر مریض بیٹھتا ہے, تو مریض بیٹھا اور کرنل صاحب سامنے بیٹھے ہیں, تو اسے کہہ دیا کہ اچھا آپ کو کیا ہو رہا ہے, تو اس نے ایسا کر دیا, کرنل صاحب کے بالکل سامنے بیٹھا ہے, تو اس نے کہا یہ جی گلے میں, اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی, یہ ہاں کی کیا ضرورت تھی, یہ آپ نے وہ سارا وائرس مجھے بھی منتقل کروا دیا, یہ کیا مصیبت ہے آپ نے, تو اس نے کہا وہ سر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے یہ تکلیف ہے, اس نے کہا آپ کو آپ نے زبان سے بتانا چاہیے تھا, اگر آپ کو پیشاب کی تکلیف ہوتی تو آپ یہاں پیشاب چھوڑ دیتے. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ, اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت, استعن آمنوا باللہ کہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر, وجاہدوا مع رسولہ اور مجاہدہ کریں اللہ کے رسول کے ساتھ, استاذنک اولو الطول منہم تو اجازت لے لیتے ہیں, اولو الطول منہم طاقتور لوگ آپ سے جن کا بس چلتا ہے, وقالو اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ذرنا میں چھوڑیے نکم مال قائدین کہ ہم بیٹھنے والوں کے پاس بیٹھ جائے, رضو وہ اس بات پہ خوش ہیں, بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ, خوالف that is plural of خالفہ, and خالفہ mean a female, رضو بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ, وہ چاہتے ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہیں, وَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ, ان کے دلوں پر سیل لگا دیا گیا ہے, فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, وہ بات کی تہ تک نہیں پہنچے, لیکن الرسول, لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ کے اللہ پر, جاہدوا باموالہم وانفسہم, وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنے ابدان کے ذریعے, واولئک لہم الخیرات, انہوں کے لیے بڑے نیک بدلے ہیں, واولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ کامیاب ہیں, اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار, تیار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات جا جن میں نیرے بیتیں خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہوں گے ان نیروں کے اندر ذالک الفوز العظیم وہ ہمیشہ ہوں گے ان جنتوں کے اندر ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی واصحاب اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خیر حافظ وارحم الرحیم الرحمن الرحیم آیت نمبر 90 وجاء المغذرون من الاعراب لیوزن لهم وجاء المعذرون من الاعراب ليوزن لهم اور آ گئے تھے المعتذرون المغذرون اصل میں ہے معتذرون وجاء اور آ گئے تھے المغذرون ایکسکیوزز پیش کرنے والے عذر پیش کرنے والے من الاعراب بدوؤں میں اعراب بدویین بدو سارا میں رہنے والے لیوزن لهم تاکہ انہیں اجازت مل جائے وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اور بیٹھے رہے وہ لوگ کذب اللہ جنہوں نے اللہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا ورسولہ اور رسول پاک کے سامنے بھی جھوٹ بولا تھا تو اس جھوٹ سے مراد یہ جھوٹ نہیں کہ انہوں نے جو عذر پیش کیا تھا کہ جی ہمارا یہ عذر ہے اس لیے ہم نہیں جا سکتے ہمارا یہ عذر ہے اس لیے اس کذب اور دروغ گوئی سے ایمان والی دروغ گوئی مراد ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے اپنے ایمان کے اظہار میں جھوٹ بولا جس طرح سے مومن بنے ہی نہیں تبھی تو ایسے اہم موقع پر ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں کہ جب دین کی قربانی کے لیے ضرورت پیش آئے اور آدمی عذر پیش کریں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سری سے مسلمان بنا ہی نہیں ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ تو موت و حیات کا مسئلہ ہے دین کے لیے اور دین کے لیے موت و حیات کا مسئلہ ایسے نازک وقت میں عذر پیش کرنا یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اسلام کے دعوے میں یہ لوگ سچے بس ان میں چھوٹی سی وجاء المعذرون من الاعراب اور آ گئے تھے المغذرون وہ غزر پیش کرنے والے من الاعراب بدوؤں میں سے لیوزن لهم تاکہ انہیں چھٹی دے دی جائے وقعد الذین اور بیٹھے رہے الذین وہ لوگ کذب اللہ جنہوں نے اللہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا اظہار اسلام میں ورسولا اور رسول پاک کے سامنے جھوٹ بولا تھا سیصیب الذین کفروا منہم اور جلدی یصیب الذین کفروا منہم لپیٹ میں لے لے گا ان لوگوں کو جو کافر ہو چکے ہیں ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب انہیں لپیٹ میں لے لے گا اب جب اللہ کریم نے اتنے غصے کا اظہار کیا متخلفین پر جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے سم تھنگ از گوئنگ آن وہ کب ہے اچھا اور ہم وہاں باؤنڈری پر جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے لیے سوچ رہے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہو گیا کیونکہ مسئلہ بڑا ٹینس ہو گیا سیالکوٹ پر انہوں نے بمباری کی اور انہوں نے بھی آرمی مارچ کی آگے بالکل مسئلہ اس طرح ہے اللہ رحم فرمائے اور اس نے کہہ دیا کہ وہ بھی بڑا آرامی شے ہے وہ جو دہلی میں بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کہ یہ جو کشمیر ہے پاکستان نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے ہم اسے پرامن طریقے سے لینا چاہتے ہیں وہ بھی بڑی شیطان سے سیصیب الذین کفروا لپیٹ میں لے لے گا پہنچ جائے گا ان لوگوں کو جو کافر ہو چکے ہیں منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب انہیں لپیٹ میں لے لے گا اب جو اللہ کریم نے اتنے غصے کے انداز میں اس مسئلے کو ٹیکل کر دیا تو وہ لوگ جو ریئلی اور ایکچولی معذور تھے اور ڈسیبل تھے چودھری صاحب جو ریئلی اور ایکچولی ڈسیبل تھے تو انہوں نے اس انداز سے خطرہ محسوس کیا کہ وی آر انکلوڈیڈ کیونکہ ہم بھی تو رہے ہم بھی نہیں گئے اور لا اور رولز جب آتے ہیں وہ تو جنرلی آتے ہیں ایکسیپشنز تو بعد میں رکھے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جنرلی تو اللہ تعالیٰ نے اپلائی کر دیا کہ جو لوگ بھی رہے ہیں یہ دین کے لیے موت و حیات کا مسئلہ تھا ایسے حالت میں عذر اور بہانے اور ہیلے تراشنا یہ تو اظہار اسلام کے خلاف تو وہ رو رہے تھے کہ خدا عندہ ہمارا کیا بنے گا تو اللہ کریم نے کہا کہ نا ایکسیپشن آر دیر لیسا للضعفاء ولا علی المرضى نہیں ہے کمزوروں پر ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر ولا علی الذین اور نہ ان فقیروں پر لا یجدونا جن کا بس نہیں چلتا ما ينفقونا اس مال کا کہ وہ خرچ کریں حرج انہی کے اوپر کوئی وبال نہیں لیسا للضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر, ولا علی المرضى نہ مریضوں پر, ولا علی الذین نہ ان فقیروں پر, لا یجدون ما ينفقون جو خرچ کرنے کے لیے اس کی بس طاقت نہیں رکھتے تھے تو اس پر کیا نہیں, حرج ان پر کوئی ابال نہیں, لیکن ایک شرط ہے, اذا نصحوا للہ ورسولہ پرووائڈڈ. یہ دیکھیے اگر آپ قانون پڑھیں, میں تو قانون کا طالب علم, قانون اگر آپ پڑھیں تو سیکشن لکھی جاتی ہے, اظہر سیکشن لکھی جاتی ہے تو پھر نیچے ایکسیپشن لکھا جاتا ہے, بٹ اور ایکسیپٹ, بٹ اور ایکسیپٹ دو لفظوں سے لکھا جاتا ہے, بٹ کاما کے بعد یا ایکسیپٹ, اور جب وہ ایکسیپشن ہو جاتی ہے تو پھر کاما لگا دیتے ہیں تو پھر نیچے لکھتے ہیں پرووائڈیڈ, کہ اس ایکسیپشن کی شرط یہ ہے, کہ ایکسیپشن کی شرط, کہ ایکسیپشن بھی جنرلی اپلیکیبل نہیں ہے اس کی, تو اللہ کریم نے بھی وہی انداز اپنایا کہ جنرلی تو رول اپلائی کر دیے, لیسا علی الضعفاء یہ ایکسیپشن ہے, اب کاما کے بعد پروویزو لگا رہے ہیں, اسے پروویزو کہتے ہیں قانون کی زبان میں, کیا کہتے ہیں پروویزو, کنڈیشن نہیں کہتے, یہ کنڈیشن تو انگریزی کا لفظ ہے, ہر ایک فیلڈ اپنا اپنا ٹرم رکھتا ہے, تو کنڈیشن کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں پروویزو, تو پروویزو پروویزو وہ شروع کرتے ہیں پرووائڈیڈ کے, پرووائڈیڈ صحیح, اور پرووائڈیڈ کا معنی یہ ہوتا ہے بشرطی کے, پرووائڈیڈ کا معنی اردو میں ہوتا ہے بشرطی کے, تو یہ پرووائڈیڈ ہے, لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ, بشرطی کے وہ ڈیووٹڈ ہوں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے, کہ ڈیووشن شرط ہے, رہیں گے تو وہ گھر میں بیٹھے رہیں گے گھر میں, لیکن وہ اتنے سنسیئر ہیں کہ ان کی سنسیئرٹی میں کوئی شبہ نہیں, ان کے ڈیووشن میں کوئی شبہ, اور اگر آدمی معذور ہے جہاد کے لیے بھی نہیں جا رہا, سنسیئرٹی بھی نہیں ہے, جہاد کے لیے بھی نہیں جا رہا اور سنسیئرٹی بھی نہیں ہے, تو جو جنرل رول ان طاقت اور بس رکھنے والوں کو اپلائی ہو رہے ہیں وہ اس کو بھی اپلائی ہوں گے. نیت اذا نصحوا للہ ورسولہ, اذا نصحوا للہ ورسولہ بشرطی کے وہ ڈیووٹڈ ہوں اللہ اور رسول کے لیے, اذا نصحوا للہ ورسولہ, تو اب یہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج, اس سے ایک جنرل پرنسپل کہا نے نکال لیا, اس پرنسپل کو کہتے تکلیف بمالا یوتاق, تکلیف بمالا یوتاق, کسی آدمی کو باؤنڈ کرنا ایک ایسے کام کا جو اس کے بس میں نہ ہو, جو اس کے بس میں نہ ہو, اور اسے حکم دے دینا کہ آپ یہ کام کریں, کیا اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ, یہ اللہ کریم کبھی یہ نہیں کرتا کہ کسی کو وہ کام سونپے جو اس کے بس طاقت میں, یہ جنرل پرنسپل اس آیت سے, آپ سورہ بقرہ کی آیت آخر نکالیں, تیسرا پارا صفحہ بتائیں, آخری آیت, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, مکلف نہیں کرتا اللہ تعالی, باؤنڈ نہیں کرتا کسی بھی نفس کو, الا وسعہا مگر اس کے بس طاقت کے مطابق, اب غریب سے کبھی اللہ کریم نے نہیں کہا کہ آپ نے زکات ادا کر دی ہے, بیمار کو کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں, جو افورڈ نہ کر سکتا اسے کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ نہیں کہا کہ آپ نے حج کے لیے جانا ہے, صحیح, بیمار سے کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تو آپ نے اٹھتے ہوئے ہی نماز پڑھنا ہے, نہیں آپ بیٹھے پڑھیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں, لیٹے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں, وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو ادا آپ سے ساقط ہے, جب ٹھیک ہو جائے تو قضا کر جائیں گے, یہاں سے ایک جنرل پرنسپل کہ تکلیف بمالا اوتاق شریعت میں کوئی نہیں ہے, اور یہ چاروں کے چار ائمہ کا مذہب ہے, تکلیف بمالا اوتاق شریعت میں کوئی نہیں ہے, اور اس کی وجہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر آیت نمبر 185 دیکھ لیا, شہر رمضان الذی انزل فی القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن, ھدی للناس, وہ ساری انسانیت کے لیے گائیڈنس ہے, اگر انسانیت میں کوئی انسان بھی ہدایت لینا چاہے تو قرآن از سفیشنٹ, وبینات من الہدا, اور یہ ہدایت اور گائیڈنس کے کلیئر کٹ سائنز ہیں, والفرقان, اور یہ حق و باطل کا امتیاز کرنے والا ہے, فمن شہد منکم الشہر, بس وہ آدمی شہد منکم الشہر جو موجود رہے اس مہینے میں, جو موجود رہے یعنی زندہ رہے اس مہینے میں. فلیصم ہو تو وہ اس مہینے کا روزہ رکھے, ومن کان مریضن اور وہ جو مریض ہو, او علا سفرن یا سفر میں ہو, فعدت من ایام اخر اور روزے نہیں رکھ سکتا, فعدت من ایام اخر تو وہ گنتی پورا کرے گا روزے کا. مینس کے تین روزے کا ہے تو تین کی قضا لانی ہے, دس روزے کا ہے تو دس کی قضا لانی ہے. اب اللہ کریم نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ ارادہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے الیسر آسانی, ولا یرید بکم العسر اور نہیں چاہتا اللہ آپ کے لیے. صحیح. آپ سترہویں پارے کی بالکل آخر نکالیں, ستارواں پارا نکال لیا, سورہ حج آیت نمبر 78. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. جہاد کا لفظ عام ہے, جہاد کا لفظ انگریزی میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں سٹرائیو ہارڈ ان دی پاتھ آف اللہ. اب سٹرائیو ہارڈ کے مختلف اشکال, کبھی آپ کے پیسے لگانے کی ضرورت ہوگی تو وہ سٹرائیو ہارڈ ہے, کبھی آپ کی بدنی لیبر کی ضرورت ہوگی تو وہ سٹرائیو ہارڈ ہے, کبھی آپ نے دعوت چلانی ہے تو وہ سٹرائیو ہارڈ ہے, اور کبھی آپ نے اسلحہ اٹھا کر ڈیفینس کرنا ہے تو وہ سٹرائیونگ ہارڈ ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اور جہاد کیجئے فی اللہ. اب دیکھیے یہ بھی اللہ نے نہیں کہا اور جہاد کیجئے اللہ میں, یہ نہیں کہا کہ اللہ کے راستے میں, یہ نہیں کہا کہ اللہ کے راستے میں. وجاہدوا فی اللہ, علماء نے نکتہ نکال لیا ہے کہ لفظ سبیل کو کیوں نکال لیا, چاہیے تو یہ کہ اللہ یوں کہتے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد, اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیجئے, نہیں وجاہدوا فی اللہ, اللہ کی ذات میں مجاہدہ کیجئے, اللہ کی ذات میں مجاہدہ کیجئے. تو ایک مفہوم تو علماء